special episode. Academy Award winner. Thursday. Hello, this is Arnold Schwarzenegger. Ez egy új rovat szignál. Szignálja. A kultúrtippé. A kultúrtippé. Balázs kérte. Balázs kérte. Balázs kérte. Hogy bombasztikus legyen. Filmeket fog benne ajánlani. Meg sorozatokat. Meg színházat. To be or not to be. Amíg meg nem mondja. Kért a végére egy filmes idézetet is. Úgyhogy... Ha meg kell b***dni, akkor meg kell b***dni. Kire is később jönne. Jövő már, szól a tarts, már színpadon kell lenni. Szólt az ügyelő. Igen. Jelen is van. Nem benne vagy. Ne visszulak. Ilyen bácsi szag van ebben a stúdióban. Tegnap morónal a test, viszont nem mi vagyunk. Ki volt csak ilyen? Te lehet, Zsül. Érzitek? Ilyen bácsi szag. Kicsit ilyen bácsi. Bácsi szag. Ki volt tegnap a vendég? Nem tudom. Kuki. Kuki volt tegnap, és utána még lehet, hogy jöttek, de ilyen klasszik bácsi szag van. És nem szerveztettek ki utána. Nem, most egy kicsi keresztudatot csinálunk. Amit mondjuk most nem nehéz, mert olyan szél van, hogy az elképesztő. Aha. Most annyi mentségem lehet, hogy te biztos, hogy nem én voltam. Nyúlva pulik kívánok elnézést, nem én voltam. Nem, hát te nem voltál még itt, meg ők se, akik itt vannak. Ha bejöttem, itt volt az ablak, és már szellőztettek, még szóltam is Zsulnak, hogy csukjuk be az ablakot. Igen, de hogy így érzem. Volt, ugye? Nem, ez nem az én bácsi szagom. Nem, nekem van néha bácsi szagom, csak nekem a bácsi szag light típusú szagom van. Most az, még. Amikor kávészagú a szám. Az a light. Tényleg, hát amikor az... odamész egy ízés, és akkor odamész a kislány, és akkor mondod neki, no, nincs, te anyanikos vagy. Hát és akkor azt mondod, hogy anyanikos vagy. De, Feri, valljuk be őszintén, de... 20 is kávéztem, de ezt mindig a bácsik mondják, igen? Hogy ez nem bácsi szag. Tehát aki, azok a bácsik, akik zavarja picit, a bácsi szag. Az a kávé szimfónia szag, nem? Az is, igen, de azért mondom... Az, ami a szimfi keveredik a kávéval. De az tudom. Már a normál bácsi. Én a bácsi light-ról beszélek, aha. Amikor csak a kávé szag. Tehát már amikor odamész a bácsihoz, akkor annak a bácsinak kávé szagú a szája. Akkor én vagyok a bácsi, mert én vagyok, aki dohányzik és kávézik. Na, tessék. De ez nem az a szag volt. Én bácsi light vagyok, nem az volt, ez nem az volt. Bácsi normál, nem. Bácsi médium. Médium. Én bácsi ízi, bácsi médium, és utána pedig, amikor... De mi lesz akkor? Ja, amikor majd... Na jó. Nem. Nem is én voltam, te mondtad. Tényleg, de ilyen vagyok. Akkor beköszönünk? Be. Persze, akkor kezdjük, most lendületesen, ne bácsisan. Mert nem köszöntünk, még csak most elég lesz az a 30 dek a nyírfacukor, amit belerakta a kávéba. Édesen szeretik. Már áll benne a kanál. Elkezdjük? Aha. Persze, hajrá. 6 óra után 18 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Feri! Hello! Hello, Jani! Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Nem jóság van. Hogy vagytok? Jól vagytok? Jaj, de jó van. Mi is? Milyen frissít a levegő? Minden a legnagyobb rendben van. Itt vagyunk, ez jó hír. Talán másokkal arra számítottak, hogy nem leszünk. De az már tegnap is számítottak rá. Olyan kis naivak. De azt kell mondjam, nagyon szép a Vajna lakása. Szóval, én hogy... jó mutat? Hát mit dumálsz, te is ott voltál. Jó, persze. Jó, de én hogy piros, hihet. Pirosra lett paskolva a feneked. Hát de jó, de hát csak az előszobáig engedett be. Te bemehettél, mert ment volt a szőnyeg, aminek a szélére állított. Igen, te álltál a kararai márványon kint az előszobában, ami... Hál' Istennek padlófűtés van, úgyhogy nem fázott a kis lába. Ne gyújj semmihez. Igen, letörtél néhány szobrot, tudod, elraktál néhány nem tudott darabot belőle, én közben bementem és tárgyaltam a főnökkel. De itt vagyunk, úgyhogy nem... Így van. Nincsen semmi baj, gyerekek. Hazamentem, kimostam a szemben, nagyon hamúízű volt. Igen. Úgyhogy meg vagyunk, és itt vagyunk. És meghoztuk a hidegfrontot is. Nem bajom, úgyis mondom, fűmagot szórtam, úgyhogy... Annak meg kell a hideg, mi? Annak meg kell az, hogy egy kicsit belemossa az eső, meg jó legyen, úgyhogy én ennek örülök. Így van, meg kell a búzának érni, és a Balázs a fűmagjának is serkenjen meg kell serkennie, de szerintem egyébként most mindenek jót tesz. Nálunk a sövény, meg a mindenféle ilyen hamis mes, ami semféle eredeti növényünk nincsen, csak hamis ciprusaink van. Tehát, hogy ezeknek a növénykéknek nagyon-nagyon jó tesz ez az eső, gyakorlatilag pompázatos a környék, mindenhol kizöldült, minden gyakorlatilag 2 nap alatt, tényleg. Szellőztetél füvet, minden megcsináltál? Nem, elengedtük most a füvet a kis kutya miatt. Tehát, hogy jó, mondjuk az igaz, az lehet, hogy majd utána. Hogy gyakorlatilag nincsen, egyetlen haszna van egyébként a kutyának, ez nem, nagyon sok haszna van a kutyának, de a legfontosabb haszna, amit egyébként az ember néha tragédiaként él meg, hogy kieszi a fűből a mohát. És mennyivel olcsóbb ez, nem, mint hogyha vásárolnál olyan műtrágyát, meg olyan fűmagot, ami elpusztítja a mohát, meg kiöli a mohát a fűből. Most nem kell, ott a kutya kiöli belőle a mohát. Nem tudom, miért ez zabálja. Nem, csak a füvet nem. A füvet nem. Úgyhogy most kiderült, hogy elég sem fűünk volt, hanem mohánk, mert hogy már nincs semmi a kert. Akkor majd vett, majd egyebb tégla, vagy fősített? De majd idővel. Idővel. Hát most még előtte feltárjuk a régi pöcegödröt is. Rágjon egy kicsit, meg tegye tönkre, és akkor utána. Így van. Akkor úgy, utána. Ja, de egyébként meg tényleg minden rendben van. Nem. Hideg, tíz, azt akarom, hogy nem lesz vészes. Csak fúj a szél. Rossz, igen. Nem lesz vészes egyébként, igen. Bali, szomorúan tapasztaltam tegnap este, hogy wifi irigylettél a házad előtt állva, pedig már csak pár százalék kellett volna, hogy a home videó mappa teljesen letöltésre kerüljön. Így szeretnék érdeklődni, tartasz-e még majd nyílt napot a wifi-del? Hirdesd meg, kedd és csütörtök. Délután 3-6-ig nyílt. Lekódoltuk tegnap. A beszélgetésünk után feltettük rá a kódot. Úgyhogy most már ha nem tudod azt, hogy punci 1-2-3, akkor nem tudsz használni semmit. Ha nem ismered a kódot, ami punci 1-2-3, akkor beleírtad. Igazából punci 1-2-3, akkor nem tudsz odaérni házeli wifizni. Ha azt tudod, bár honnan tudnád, akkor viszont lehet jönni egészen nyugodtan wifizni. Egyetlen jó tanácsot szolgáltok mindenkinek a ma reggelre. Elsősorban azoknak, akiknek van például vadonatúj mosogatógépük, mint például Balázsék, illetve Feriek is Feléknek is van szerintem, de mondjuk tudatos vásárló és előre készül az ilyen mindenféle tablettákból, amik speciálisan ezekhez a mosogatógépekhez készülnek, mert én kipróbáltam, hogy milyen az, amikor hagyományos mosogatószerrel használjuk. De hogy jut eszed? Az van, srácok, hogy igen, pontosan ez történt, de tényleg nem hiszitek el. A látvány, megvan egyébként a fotó, a lányom is rajta tartózkodik, úgyhogy majd ezt levágjuk róla, vagy itt tudom én, nem, elmesélem, hogy miről van szó. A lényeg az, hogy elfűtök ezek a tabletták, amik a mosogatógéphez valók, és hát én mondom, megláttam, hát Jani ez ilyen szemfülös, figyelmes, megláttam a mosogatónak a szélén a hagyományos mosogatószert, és mondom, hát mi baj lehet, srácok, mosogatószer. Érted, ezt is csak azért találták ezt a tablettát, hogy legyen még egy forma, hogy lehúzhatnak minket egyszerű lőrinci prolikat. Na és a lényeg az, hogy beletöltöttem egy ilyen fél decit körülbelül. Melyik becsuktam. Dehogy is, csak így bele. Ilyen nem is az öblítő részébe, csak úgy bele. Miért nyomtam volna, de azt is csak azért találtak, hogy lehúznak. Ez ilyen Balázsos. Ez nagyon én vagyok. Fú, ez nagyon én vagyok. Ez kívülről nem te vagy. Lement a program természetesen fele vízzel, ahogy ez már lenni szokott, már hát mennyivel. Mi ugye ezzel is igyekszünk egy picit spórolni. Fele vízzel ment le 20 perc alatt. Kinyitottam. Nagy büszkén, hogy anya, mit bockodsz, hallod? Kapszula, minek az tabletta? És lassan tényleg nem tudom, hogy miért tartalak. Kinyitottam az ajtaját, és basszus, mint az egészet purhabbal kifújták volna. De tényleg. Úristen. De úgy, hogy olyan keménységű mosószer hab volt fotót, benne. Fotót. Hogy figyelj, átküldöm majd. Tudom, vagy illetve majd nem a Moni majd mondja. De Moninak a gépé van. Átküldi majd nekem, és akkor megmutatom. Figyeljetek, nagyon vicces volt. Utána kétszer kellett az egészet még átforgatnom, átöblítenem, de még mindig nem tűnt el belőle, úgyhogy kézzel mertem ki úgy a habot, de komoly, mint hogyha ilyen tojáshab, mint egy ilyen Rákóczi túrosnak a habja lett volna. Az történik, hogy ugye van az a felső esőztető rész, igen, ami forró. Az keményre veri a habot. Keményre veri a habot. Plusz a hő, tudod? Hát az a kettő együtt, az nem madártej, madártej állak, úgy a habod lesz reggel. Teleraktam a mosogatót a habbal, nem tudtam belőle eltüntetni. Tehát egyszerűen nem tudtam. A fürdőszobába, és beleönteni az egészet a kádba, de úgy vittem át, hogy kiemeltem a kosarat a mosogatógépből, és benne maradt a hab. Tehát nem esett ki, nem csöppent, semmi. Tehát, hogy így vittem, lefele. Ez nem rád van. Ez nagyon én vagyok. Annyira. Tehát most, ha ezt kihúzom egy borítékból, hogy ez kinek a sztoria, halk vagy? Picit. Szóljál. Hogy akkor ez a tied. Akkor ez azt mondom, hogy ez az én sztorim. Tehát ez az én sztorim. Ez nem te vagy, tehát ilyet nem szoktál csinálni. Jó hát, lesz, figyelj. Azt tegyünk bele majd. Hát, és mit érted? Még mindig? Nem, jó. Jó, jó, jó vagy, Zoya? Le, hogy már külön mosószert vegyünk ehhez a szárhoz. Engem nem fognak kizsákmányolni. Fíj, és tök jó egyébként, hogy nem a teljes mosás, csak egy felet indítottál, mert teljes mosásnál most az utcán is hat parti lenne. Igen, igen, igen. Figyelj, amikor utána kinyitottam és becsuktam, akkor így a szélei jött ki, mint a nem tudom, ilyen túlcsorduló, ilyen nem tudom, túró, vagy hívják be a rétesben. Figyelj, bődületesen nézett ki az egész. Háromszor kellett az egészet átömlíteni, de na, ugye ez is persze természetesen tipikus, hogy spórolni akartam a vízzel, mi lett belőle, háromszor annyi vizet fogyasztottam el. Tehát nagyon vicces volt. Nincs olyan mosógép, hogy fél víz, olyan van, hogy fél program. Szerintem az ugyanaz, nem? Ugyanaz, tehát félig van tele, de közben... Igen, nem van egy ilyen felező. Ilyen program is van. Tehát televről csak félig pakolod, akkor szokták ez a felet, és akkor fele annyi vizet is használ. Mindegyiknél szerintem másképp így van valami hangzatos elnevezés, de ez alapvetően tényleg arról szól, hogy kevesebb vízzel most. Na, én nem kevesebb vízzel mostam, háromszor annyi vízzel mostam, és utána még ott akkor majd mondom, hogy szívlapát kellett volna hozzá, vagy így kilapás. Mi van a hangyákkal, kérdezés hallgató, hogy az megoldódott? Igen, az annyira megoldódott, hogy kezdünk hozzászokni annak a 3,5 kiló sütőpornak a látványa az, amivel felszórtam ott az egészet. Én gyakorlatilag egy nyomsávot alakítottam ki a szekrény és a mosogató tálca között lévő ilyen szegénynél. Végig szórtam ez egészet sütőporra. Nem tudom, melyik hallgatónk ajánlotta ezt a módszert, de bevált. Sütőpor? Sütőpor. Miért szeretik, jönnek rá? Nem, hogy gyűlölik valamiért. Komolyan mondom, elkerülik a sütőport, azóta nincsenek hangyák, csak az a fura, mondom, hogy ott van az a nem tudom hány dek a sütőpor odaszorva. Majd megszokjuk lassan a látványát, de hogy... Mi ezt próbáltuk, összesöpörtük, és aztán újra visszajöttek, tehát attól nem mentek el. És egy kalácsot söpörtetek belőle. Igen, de jó ez a levegő. Nem, összesöpörtük, és akkor utána visszajöttek, tehát nem pusztultak el. Na ez a baj, Most ott fogsz élni, úgy, hogy a sütőpor a nem, most feljöttünk levegőt venni, én így értékelem ezt a dolgot. Most van egy kis lélegzetvétel, elköltöztek. Igen, és aztán összesöpörjük majd a sütőport, akkor jön minden megint. De igazából csak visszavonultak és átárgyalják a stratégiát, hogy mi legyen a következő. Mi legyen a következő lépés, amivel támadnak. Vagy percet sütnek a mosogatógép. Igen, hordják el ezt a sok jó anyagot. Nyitottak 6 fornet itt a föld alatt, és hordják el a sütőport. Nem, most már drasztikusak leszünk, tehát hogy megint egy hallgatókra mindig lehet számítani, ajánlotta valami BioKill nevű cuccot, ami ráadásul bio is, tehát hogy környezetben lesz gyilkos. Tehát. És majd azt majd kipróbáljuk. És mi van a izével? Nem hívsz ki egy szakembert, aki... Nem. Megoldod. Nem, jó, ez és a akkor sem. Te és a hangyák harca. Jó, érted. Évszázadokon keresztül küzdött az ember a hangyákkal, érted, akkor se kellett szakember. Nem fog kijönni egy ilyen Ghostbusters, hogy aztán levegyen 30 rugóra. Jó. Ghostbusters. Mi volt? Hogy volt annak a zenéje? De szerettem. Tudod? Hát, tudom. Nem így. Nem tudom, hogy hogy, de ha nem ugrik be, tehát... Ghostbusters! De most egy kicsit VCM-esen nyomtad. Ghostbusters! Egy tartállyal átukon, és azt néztük, úristen, miért kellett három csávó, hogy tart egy ilyen méhész tartálya, vagy ilyen permetező tartállyal átán. Úristen! Miért a végerész a toronyház tetején, mikor átváltozott a kőszobor, hát azért az meg volt csinálva. Arra még én is emlékszem. Ghostbusters! Az rohadt. Hát akkor? Nem arra, hogy akkor az jó volt. Nem volt rossz. Hallgass meg! Emlékeztek erre? Ez megvolt nekünk, Zsülci. Ilyen zenénk vannak. És ő volt a... Ki volt a színé? Bill Murray volt? Bill Murray, Sigourney Weaver. Ő már bánja. De nem volt egy jó film. Nem. Jó fejeskedő. Ghostbusters. Úgy de rossz. Ó, Isten. Na, a zene is szar. Na mindegy. Szóval, igen. Na akkor egyelőre megvagy. Tehát hagyják el, egy új mosogatógép majd be. Ja, hát tönkre megy, azt írja valaki egy szerelő, hogy ezzel tönkre vágod a programját. Hát jó, egyel nem szinten. Nem tudom, hogy általában ennek annyi. Hát a szerelő mit mondja, ebből él? Igen. Egy gyors átvizsgálás viszont jó tenne. 25 plusz áfa. Reggel olvastam a jó hét, gratulálok Balieknak a harmadik babához. Te jó Isten, gyerekek, rá sem merek nézni a bulvára, hogy mi van benne. A kis Jennifert. Nem kéne erről tudnom egy kicsit többet? Azt nézni. Nem, reggel olvastam a hírt. Gratulálok Balignak, mondjuk smiley jellel van, de hogy ez mi az Isten? És harmadik ki hozta le, tehát ki tudsz perelni? Aha, nem tudom. Bali, címlapon vagytok, tényleg akartok harmadik babát? Gratulálunk. Minden esetre mi is. Mit értettek félre? Laci, hozd fel az Nem tudom, de valamit szerintem nagyon. Én egy cikkről tudok, ami ma jelenik meg, hosszú éves nyaggatás után, egy sztori cikk, de én nem emlékszem arra, hogy azt mondtam volna, hogy akarok harmadik babát. Tehát, hogy miből tudták azt kicsavarni, hogy akarok harmadik babát? Tehát, hogy a mondat melyikre, ezt meghallgatom. Vagy ezt megnézem majd. Kíváncsi vagyok rá. Erre én is. Nekem úgy azt mondtad, hogy valaha ilyen kicsúszkészel az a nem, de nem csúszott ki, nem csúszott ki. Tehát ez egyértelműen most is várom, hogy nem csúszott ki, nem akarok, és vágják pofán, és nincs vége, megálltunk. Tehát, hogy nem, és le a kalappal mindenki előtt. Nem, függöny lesz, ne! Igen, én hozzatok egy forrasztópákát, oda rakom a farkalmat. Ha megtalálom az ondó vezetékemet. Kisütöm most. Nem, imádom őket, szeretem, de nem elé. Tehát kettő az így gyönyörű. Nem tudom, hogy ebből most mit tudtak kerekíteni, de majd elolvassuk. Valahogy el kell adni. Beszéltél az első kettőről, ennyi. Nem, szerintem azt mondhattam, hogy lehet, hogy, tehát, hogy most biztos nem, 10-20 év múlva nem tartom elképzelhetetlenek, hogy majd mondod, 50 évesen majd ott újra babáznak, de most nem, és akkor ebből lett az, hogy akkor jöhet a harmad. Igen, most már végre jöhet egy kicsit. Mindent úgy halanak, hogy halani akarnak, de nem akkor biztos, hogy ez a sztoriban, nem tudom, hogy mindjárt megnézzük, nem tudom. Az napi lapban van, akkor napi lapnak én most nem nyilatkoztam. Ez volt szerintem, véletlenül kicsúszott, hogy jól lenne már egy kislány. De te nem arra gondoltál. Olyan jó lenne már egy kislány. Már írom is, ne? Igen. Már címlapok van. Gyereket szeretném, és ebben jó alánség. És most már jöhetne egy kislány is. Két kisfiú. Na jól van, elmegyünk hírezni, meg reklámozni. Ti írjatok, ha játszanátok. 2-1 van jelen pillanatban. Ugye vezetnek a hallgatók, úgyhogy nekünk melegedik a pite. Ma nyernünk kell. Úgyhogy válaszátok ki, kivel szeretnétek játszani. Mi pedig jövünk, nem sokára. Good morning. Yeah. Reggeli show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 3:47 lesz, pontosan 1 perc múlva. Itt vagyunk, jó reggelt, bár az egyik órá már azt mutatja, hogy el is múlt. A másik meg más, úgyhogy hát nagyjából 3:47 van. Köztes, nézzük azt, hogy köztes. Na most, hogy felmelegítettük itt a hegyaljót, be lehetne csukni az ablakot végre. Kell a friss levegő. Ott van, fújjál abból a izéből, refreshből. Kell, nehogy befújjál. Nehogy befújjál nekem abból. Sunny days, refreshből, basszus. Hát, jó, becsukhatjuk egyébként, de kell néha egy kis oxigén, mert az, hogy búnyad az ember, mert nincs levegő. Most pedig végre friss, viharos szél van, ami kimossa a rossz levegőt, kifújja a városból, és aztán újra jó lesz minden. Jobb így? Jobb. Így van. Nem hal. Kis fejecskéd, így nem fázik annyira? Sokkal jobb, így nem haladszik be a hőlégballonos kiabálás, akit most oralt el itt a szél az ablak. Igen, hogy állítsanak meg. Szedjenek le. Ez egy érthetetlen igen. Dolog, hogy felszállsz, és csak arra tudsz menni, amerre fúj a szél. Hát azért. Hogy mennek, megy a telefon, hogy erre vagyok, gyere, szedjetek föl. Hát nem, hát hogy majd jövök. Anya, majd jövök valamikor, érted. Hát vagy föl, vagy le. Én repültem hőlégballonnal, nem egy megnyugtató dolog. Ugye? Tehát semmi megnyugtató. Van valami itt az arcodon. Most egy picit örülök neki, hogy nem volt stream, pedig bírtad volna. Igen, mit kentem magamra? Nem tudom. Kávé, volt a kávének ad valami darabját. Szerintem nem. A kis kanál. Lehet, hogy olyas fikát kentem szépen. Nem volt semmi az orrom. Most vagy eltűnt, vagy pedig nagyon szépen bedörgölted. Nem, a kávés csészém, nézd meg, olyan csupa kávé a széle, és hogy megfogtam, azt utána azt elemettem. Jó, ha már nem takony, nem is érdekel, mi? Nem figyel van az arcom. Csak ártatlanul kávés vagyok, az már nem is annyira vicces. Hatszaktyus lettem volna, de jó, ha-ha. Így viszont, hogy csak kávé, na jó, az így nem annyira érdekes. Csak bárkor szorik, repülök rá. Kávé, hogy kávé, ugyan, az bárkinek lehet az arca. A balinak fikás az arca, az sokkal is. Az igazi, na. Szóval visszatérve, én repültem hőlégballonnal, de ne, húzogatja a csávó, azt hatom hangot. Összetojod magad, mindig, mikor megrántja, háttalá szépen gyönyörködsz a panonalmi apátságba, hogy ráránt kettőt, hogy menjél följebb, ki akarsz ugrani annyira, meg ilyet, visszahúznak a kosárba. A leszállásnál elmondja, hogy lehet, hogy felborulunk. Igen. És akkor van egy ilyen, átveszitek a leszállást. Ugye szépen így leszáll, de szerintem ez így eldől balra, és valamikor a kosarat meghúzza egy kicsit még, ugye, a maga a ballon, meg a szél. És akkor azt mondta, hogy kapaszkodj, meg ne ugorj ki, meg akkor egy kicsit pár száz métert, vagy 50 métert. Elzárom a PB-t, a Lajosom úrkor meggyulladt. Igen. És akkor ott kicsit ott balra döltünk, kicsit ott mindenki fészkelődött, néhányan kiabáltak, ott mentünk egy ilyen 10 métert így fekve, hogy hülyén kapaszkodsz, és azt mondta, hogy kell ez nekem? Ez tényleg jó. Még ilyen zépluszos idők voltak. Ez zépluszos idők voltak, igen, Debrecenben volt egy hőlégballon világbajnokság, ahol mi elmentünk forgatni, és rossz idő volt. De mi hőlégballonosunk azt mondta, hogy én láttam már, ismerem a Debrecen időjárat, mi akkor is felszállunk. Mondtuk, hogy biztos, nincs ez egy baj. De tudod, a legnagyobb világbajnok is mondta, hogy no way. Tehát ez semmi. Jött Karcsi bátyú, ő pedig felszámolj. Valójában az épp Pierre mondta, hogy nehogy hazamenjetek forgatott anyag nélkül. De hát nézd már, milyen idő van, nem tudok felszállni, de felszálltok. Itt az E-plusz TV kasikám, indítok gázpalackot, felszállunk. De Bilovácsi, hát látjuk, milyen idő. Itt az E-plusz forgat, mondom, felszállunk. Felszálltunk. Hát. És fönt legalább jó volt? Nem. Ugye, hogy nem? Nem. Már mikor fölfele mentünk, már mentünk a kosárhoz, éreztük, hogy ez nagyon necces, hogy egyébként mindenki engedi le a ballont, és dől el balra, jobbra, mint fölszállás. Mindenki más csomagol, zárodnak az autók. Mindenki elhúz jobbra, balra, észak a délre. Lengedik a kockázást, vége, vége. Emberünk mondja, hogy már pedig mi felszállunk, azért jöttek ide Pestről, a Pesti úri fiú, Pestről a TV, az E-plusz TV, hogy felszálljunk. És felszálltunk, borultunk balra, jobbra mentünk, fú, rettentesen utáltam. És az életedért könyörögsz, tehát hogy nincs benne ez a meditatív repülés. És föl vagy le, ez a két opció van. Igen, és akkor csapódsz balra, jobbra, szóval nem volt jó. Hát lehet, hogy ennek van egy kellemesebb része, mikor profiba pilótált. Ja, nem viharban mész. És nem olyan szélben, akkor fölmész kicsit, lötyöksz, aztán lejössz, de szóval hogy úgy nagyon nem tetszett. Látok, küldik a migeket? A grippeneket öcsém. Ja, akkor igen volt. Helyne Csaba mondta, hogy szálljanak föl a grippenek, aztán jöjjenek. Ez egyik lesz. Ez egyik lesz. Ismerektől objektumot. Nem, az csak a jó és meg a hőlékbalós. Ufókok. Csak a hőlékbalós világ találkozó. Igen, ufókok lepték el Debrecen. Nem, csak hőlékbalok világbajnokságon. Úgyhogy nem volt jó élmény. Nem volt jó élmény. Én azután nem is repültem hőlékbalonnal. Hát ezek után mondjuk nem csodálom. Oda kiabáltál a migéseknek? Küldjenek egy számot! Hallom a katona! Hogy? Hallom a katona! Mindenkinek, aki szereti. És hogy elrepültek, kiukasztották a ballonot. Kicsit lecsavarodtunk. Na, hogy állunk játékkal? 2-1 a hallgatóknak. Hát ez nem túl jó. Hát nem. Ez nem túl jó. 5-0 volt a múlt hét, ezt szépen hoztuk, de most valami meggyengült az erőben. Valami megtört. Jaj, hát akkor ma nagyon kell a győzelem. Na, mindjárt meg is nézzük, hogy kivel játszunk. Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggel! Sziasztok! Hello! Hát én hogy örülök a lányjátékosoknak? Hello, hogy hívna? Alexandra, honnan hívtál minket? Hajdúböszörmény. Ott szólunk, vagy applikáción vagyunk? Online, de jó, hogy ott is hallgattok minket. És mi a helyzet Hajdúböszörményben? Ott is ez a kis furcsi borúr szeles időjárás van? Igen, valami hasonló. Nem tudom, még kint nem voltam. És mivel foglalkozol? Majd lerakom a telefont utána. Ja, utána megnézed, milyen idő van. Persze, mivel foglalkozol? Egy webáruháznak töltöm, hogy fotózom a termékeit, és töltöm fel a honlapra. Az klassz, jó. Az jól hangzik. Hát egy nyugis meló, nem? Szabad. Teljesen. Időbeosztásra. Volt saját magam kis nyugalmába, egyedül vagyok bent az irodába, úgyhogy. Tök jó. Hát ez jól hangzik. Jó vagy a játékban, Szandra? Hát nem tudom. Nagyon ravasznak éreztem magam, amikor az SMS küldtem, azóta kevésbé. Ugye? Ugye, amikor az ember kiválasztják, akkor megremeg. Megremeg egy picit. Kivel játszaná? Janival, hasonló zene ízlésének köszönhetően. Ja, persze, hajrá! Toljuk! Hasonló az ízlésetek? Miben? Vega vagy? Nem, zenei ízlés. Rock zenét kedvelem én is. Aha, te is ilyen underground alternatívon mész. Én abban megyek? Alter underground szimatszatyor validasz cipő. A fuhacipő nagy nyelven a fordítva. Azt a korszakomat megkinőttem, hogy szimatszatyor. De volt ilyen korszakot? Igen, meg fekete köröm, vastagon kihúzott szemek. Az most is van nálam. Fekete hajak. Javítom a satupodon a... De mennyi idős vagy, Szandra, hogy ilyen korszakodott? Ez egy régebbi korszak. Ma már a fiatalok inkább emósok. 26. Hát akkor az még lehetett egy ilyen rock korszak. Igen. És mire váltottál, rózsaszín? Nem. Hát a kényelmesre. Polo farmer. Aha. Jól van, oké. Na, akkor hát csapjatok össze, jó? Nekünk nagyon kell a pont, Jani, mert 2-1-re mennek, ha elbukott, csak mondom, akkor 3-1 és elbuktuk a 5-öt. És én utálok veszteni. Tudom. Még egy ilyen játékban is. Mehetünk? Legyen. Hogy izgul? El kell kapnod. Nagyon. Úgy jöttem. Hát, ez vihető. Hát János. Nem múlik. Vihető ez a játék, abszolút. Ez hoznod kell. És gyógyult beteg, mint én. 3-2-1-es. Na, és a metal melyik szegmensét szereted? Black? mindegyik Bet? Verzióját, de leginkább azt, aminek ritmusa van. Uh-huh. Tehát amiben csak üvöltenek. Jó, hát amiben csak üvöltenek. Minek nincs ritmusa? Olyan szinten ritmus, hogy... Melyik az, amiben csak üvöltenek, egy szerinted? Mondjuk a Dimoborgir. Azt például, az már úgy súrolja az én ízlésemnek a határait. A Dimoborginak van egy nagyon jó Iron Maiden feldolgozás, azt hallottad? Keres rá. Iron Maiden se hallgatok. Például. Én az ismeretleneket. Van egy YouTube csatorna, Napalm Records, és ők ismeretlen... Mondj egy kit ismeretlen, hát ismerjük őket. Powerwolf. Azok ilyen festett arcú, ilyen bohócok, nem? Az. Ott a nem, Jani. Ott a nem. Mi a basszus? Várjál, nagyon véleményes a dolog egyébként, mert nagyon sok minden történt. Volt egy Blackhead a legelején neked. Na jó, hagyjad. Jó, hát a Blackhead. Most tényleg veled vagyunk. De várj, csak mondom. Várjál, azt mondom, volt más is. Aztán Szandrának is volt egy másik neme, amit nem hallott, amikor azt mondta, hogy ne súrolja, nem súrolja. Volt valami ilyesmi is. Ott ő is kimondta, de azt már nem ittettem le, megmondtam, hogy akkor az egy-egy, mert neked se szóltam a Black miatt. És aztán te végül megint kimondtad. Aha. Tehát ez most gyerekek, sólyan szem, cselend, a vezető bíró. Mostanában hova jár szórakozni White Partykra, és mivel mosolyad? Schwarzkopfa. Hagyjuk, mert nincsen ilyen, hogy tehát az idegen szavak nem érnek. Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj. Hát most akkor várj, hogy döntjük. Hát na most mi van? És akkor... Van? Jó, most a világ összes nyelvén egyébként a fekete-fehér nem az tiltott szó? A világ összes nyelvén kérdezem én. Én nem tudom most. Veled vagyunk, de nem emlékszem ilyenre. Tehát nem volt még ilyen, hogy angolul mondtuk ki a tiltott szót. Mert ha azt mondod, hogy yes, meg no, akkor az... Figyeljetek, én persze, és akkor hova mentek nyaralni a nyáron, hát a Csornai Móri partjára, persze. Akkor az sem, mert hogy az fekete tenger. Tehát, hogy nem, srácok, ilyen nincs. A végén a nemet az tényleg bedurrantottam, mert felidegesített ezzel a Powerwolf-a. De ő meg utána mondott egy azt, hogy nem súrolja. Jó, figyeljetek, visszahallgatjuk, jó? Én úgy emlékszem, hogy úgy mondtam, hogy az már súrolja az én ízlésem határa. Jó. Hagyj, hallgassuk meg, mert tiszta játék, jó kedv. Oké. Úgyhogy akkor visszahallgatjuk, és akkor hírek után tudsz még minket hallgatni? Az mikor van, mert én körülbelül egy ilyen 15 perc múlva, hát 20 perc múlva. Jó, akkor még vagyunk. 45-től dolgozok, tehát hogy... Jó, de még ilyen 7 óra 10-kor még vagyunk itt, bemondjuk az eredményt, illetve visszajátszunk. Meghallgatjuk, challenge-et kérünk, lejön a vezetőbíró, szünetet rendelünk el, megtárgyaljuk, összegyűlünk. Véleményes a dolog. Jó, de most meg lesz az ajándékcsomag szerintem. Oké. Az múltkor úgy is hiányzott a naphallgatója címemnél. Na mi, hogy nem vettem, nem vettem fel a telefont. Ja. Persze hagytam el az irodámot. Jót írtál, és aztán pont nem értünk el? Igen. Aha, hát az volt. Az X-ek vegye le. A OH2. Aha. Ja, tudom, amikor a Norbis vegyeles téma volt, gondolom. Igen, emlékszem. Jól van, figyelj, hát akkor meghallgatjuk. Jó? De jó játék volt, izgi volt, csak kell, hogy korrektül döntsünk. Jó, puszi, hívunk, vagy okay. Hát hallgass. Sziasztok. Ciao, hello. Hát igen, most ez nehéz. Ugye? Hát az angol akkor az... Srácok! Most kivel vagytok? Az angol nincs az ilyen. Nem számít. Hát ha az angol nem számít, és ő nem mondta ki, akkor te viszont még egyszer kimondta, tehát akkor is ő nyert. A kérdés már csak az, hogy ő kimondta-e. És előbb mondta ki. Mert ha nemet mondta... A végén mondtál, de az már 50 valamennyinél volt, ő meg 30 valamennyinél mondta ezt a... Igen, nem súrolja, de ezért lehet az éjjelottam rossz. Meghallgatjuk meg, de idegen szavak, ezek nem számítanak. Ez a Kárpát-medence. Magyarok, férfiak és asszonyok. Hallgassátok, Jani beszél. Itt magyarul beszélünk. Jó. Jó, ha a székes fehér nem kérdem én anyád miért fülő vezet. És a nem Csák Károly. Mi lesz nem Csák Károly? Ő nem játszott ebben a játékban? Hogy hívjuk? Nem Csák Károly. Köszönöm. Na jó, visszahallgatjuk, jó? Tényleg. 2 perc, pontosan 7 óra, itt vagyom mindjárt. Folytatódik majd. Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora. A reggeli show. 7 óra után 12 perccel. Hello. Drága rádió egy hallgatók, itt vagyunk a reggeli show-val, és gyerekek, egy Bieber's dal volt nekünk beszerkezett. Most mondjátok meg. Hát, ja, ez Bieber's volt? Hát magyarul, ráadásul. Na, mondom, te jó, ugye? Sájgás. Igen. Kicsit tényleg olyan volt, vár a holnap. Egy Bieber's dal. Nálunk. Igen, hát azt hitte a zenészerkesztőben, nem jövök azért, ebben nem tévedek. Mellé nyolc. Nem, hogy angolul énekel a Bieber, hogy a magyar dalok nincsenek igen. Nálunk nagyon benne. Hát de... a Bieber idegen szó nem tudta beazonosítani. Hagytad neki, jó van. És látta a rotációban, és a Bieber ez maradhat. Hadd menjen. Na. Hát, jó, ügyesek, egyébként én koncerten láttam őket a Szigeten is, tavaly, meg még egy másik helyen, uh-huh. És ott ilyen nagyon-nagyon jó bulit csináltak. Tehát nagyon jó a Puskás, mert egyébként jó, hát az a számuk, aminek nem tudom a címét, de nagyon szeretem, mi az? Na, az nagyon jó személy is. Nem, ami a leghíresebb. Az, ez már beépült sajnos. Na, tudod, izé. Zsülkeres. Mi az a Bieber dal? Na. Te, rohadik a baj tök. Aha. De emlékszel, tudod, itt van a refrém, tesz után. Na. Tudom. Mondd már, Zsül, mi? Na. Mi az a Bieber dal, ami a leghíresebb? A legbribb. A Sorry. Azt én nagyon szeretem azt a dalt, szerintem ez egy jó dal. Tehát örüljünk neki, hát magyar zene gyerekek. Hát az nagyon rendben van. Meg Peti jó arc. Jó, Petit nagyon-nagyon kedveljük, igen. Nekik nem most lesz valamikor valami? Dehogy nem. Pont hát mondani is akartam, hogy nem lemaradjunk arról. Valamiről. Nem, hát te mondtad most, hogy akvárium, nem? Hétvégén. Most hétvégén koncertózunk. Kicsit toljuk meg a magyar zenét, hát mondjunk erről egy mondatot. Hát miért ne csinálnánk neki promot a magyar zenőn ünnepe. Hát azért az mindig jó, egy magyar zenekarnak bárhol is lemezbemutatója van, meg magyar zenét lehet hallani. Akvárium így van. Bieber's lemezbemutató koncert alá. Szerintem. Uh-huh. Remélem, hogy jól mondom. Ez a hétvége? Ez a hétvége. Nézz utána gyorsan. 0408. Akvárium Bieber's koncert. Annyira jó fejek vagyunk, hogy bemondjuk. De tényleg, gyerekek, meg a Petit szeretjük. Hát ennyit lehet egyébként. Ennyit lehet. Azt... Ez is lesz. Nem tudom, hogy azt hiszem van másik új, vagy most ez az új lemez. Ez az új lemez, és akkor ez be... Ez az új, mert régiben még kaptunk annak idején. Basszus, ott divat. Maradt az íróasztalon mind a három, hogy eljöttünk. Nem. Erre adik vagy. Ja, de egyszerűen eszembe jutott, bocsánat. Nem divat. Én a parkban láttam egyszer őket. Igen? A Well Hello előtt lehettek? A Nélligetben? Igen. Közölte, na jó, nem mondom. Majdnem mondtam, amit csúnyát, de rájöttem, hogy gyerekek is hallgatnak. A saját gyerekem is a kocsiba ül. Ja, nem ült, mert beteg. Szóval... Jaj, szegény. Ez az a koncert volt, amit igen. Az akkori rádiónk támogatott. Igen. És akkor előttük játszott. Tök jó bulit csináltak. Nagy van. Tök jó bulit csináltak, igen. És akkor bátorodott meg Peti, hogy ezt érdemes tovább is csinálni. Igen. Jött egy SMS. Köszi srácok, hogy játszottak a dalon, Puskás Peti. Nagyon szívesen. Hívjál föl ezt a számot, hogy a Peti-e. Hagyjuk be csöngéstől. Hívjuk föl. Nem, ha szórakoznak, akkor elküldjük. Persze, a fenébe. Meg Rogán Antal küldött nekem üzenetet. Ő a Viber is hívtad. Jó, beolvasd. Nézd már meg, hogy ez a Peti száma. Hát akkor átcsörgünk. Hát a Peti alszik ilyenkor, gyerekek. Miért hallgatna minket? 4-1-8-kor egy zenész. Ráadásul ír nekünk SMS-t. Tehát akkor megy valahova. Ő forgat még? Lehet, hogy mit? Megy forgatni. Hát én nem tudom, azt tudom, mit forgat. Most megy haza valószínűleg. Igen. Igen. Most van olyan állapotban, hogy kocsiba üljön. Várni kellett egy ház. Ez az anyag. Hány óra? Várni kellett egy 3-4 után. Mindjárt felhívjuk, várjál. Lehet egy hallgató egyébként. Tuti hallgató. Nem fog, és nem is fogja felvenni. Biztos vagyok benne. Ne legyél ennyire negatív. Na, hányszor játszok? Ne legyél, higgyél a pozitív energiákban. És felvettem. Hát 4-8-kor, minket ráadásul. De várjátok, de annyira tetszett, hogy mondtátok a nem Jack Karcsit egyébként, mert éppen a színész válogatott edzésre megyek reggel. Úgyhogy nem tudom, megmondjam ennek, hogy nem játszott volna ma veletek. Hát te zenész vagy, nem színész. Hát, nem, de hát azért jól lemenni. Egyébként a Balázs Pali is jár színét válogatott edzésre, meg se. Tudom, van egy ilyen zenészek és színészek együtt fociznak. Tudom, ilyen, van ennek valami neve. Tudom, még a Bence is játszott benne, csak aztán, hogy kiköltözött. Mondjuk a Pali... A fürdőzés. Igen. Vagy a Pali, ez konkrétan úgy néz ki, mint egy ilyen 80-es évekbeli Bundesliga játékos. Igen. Hajban meg. Igen, jó formában, mert egyébként ki van pattintva egyébként. Nagyon a Pali. Mit játszik a Pali? Mit játszik? csatár, vagy... csatárt játszik. Aha. De ez rendes, nagy pálya vagy kis pálya játszatok, mert ott ugyanígy kis pálya, hát akkor ott azért nincsen. Nem kevered a pintérrel? Pintérrel. Figyelj, hát ez nagyon jó, hogy itt vagy. Berakták a zenédet, mi nagyon kedvelünk téged, és akkor már bepromóztuk a koncertedet. Mi egy kicsit a magyar zenét mindig ünnepeljük, úgyhogy... Nagyon jó. Jól mondtuk most, hogy ez vége van. Az egésszel kapcsolatban, de egyben jól esett egyébként, hogy bemondtátok egyébként. Nagyon-nagyon. De jót mondtuk, hogy most hétvége akvárium. Abszolút, szombat este, igen, akváriumban. Mondtad volna, hogy nem, srácok, nem most hétvégé, és nem az akvárium, minden más tímet köszönöm. Jó? Nagyon köszönöm. És nem a mi dalunk volt. És egyáltalán nem a mi dalunk volt. De minden más köszönöm. Nem új lemez. Ez a legelső Bieber szám. És feloszlottunk két hete. Mennyien férnek be az akváriumba? 1200-an, 1300-an, valahogy így. És rajtatok mennyien szoktak lenni? Hát egy 70-80-at szoktak. Szülőkkel leparavánozzák, és a mondtát háza. Iszonyat tartozásaimban. Ha osztály találkozó is. Szülőkkel barátokkal. Na hát akkor nagy készülés van, nem? Foci, meg akkor egy kis próba, meg minden. Hát egyébként pont ilyen lesz a mai nap, mert lehet, hogy lesznek 90-en is, mert 20-an leszünk majd a színpadon, egy csomó vendég lesz egyébként. Lesz külön fúvós szekció, ami az én nagy álmom volt. Az az öltözőben, a koncert után akkor jön a fúvós szekció, és akkor állnak majd az ajtó előtt. Ők a fúvós szekció. Gyertek, lányok! Jó, tehát egy főbarátnő még alszik, viszont ugye? Én nagyon kedvelem a barátnődet is egyébként. Hát játszottatok ugye benne. Milyen jó volt egyébként. Nagyon jó. Nagyon jó arc a csajot, komolyan mondom. Jól van, figyelj, hát nem tudom, hogy lesz el rotál. De hülye vagyok, hát ő is fel fog lépni velünk amúgy. Tényleg egyébként, a csajom igen, mert van ez a Nylon Group formációja, és csináltak egy ilyen teljes diszkógöm ruhát, tehát hogy tetőtött apig diszkó tükrökkel vannak felragasztva egy 5000 darab jelmezenként, és szerintem az elég flash lesz majd ott a koncert közepén. Az menő, az ember a csajával koncertizik. Jó fog nézni. Nem olyan menő, mert nem tudsz csajozni a színpadról. Azért az ember rosszul, hogy ne legyen ott az apukája, meg a csaja. Igen, hát, a fúvó szekció akkor majd másokkal. Kazi kérdezi, hogy... Igen. Kazi kérdezi, hogy te nem költöztél ki Németországba Csobot Adéllal? Jó, de jó. Egyébként tényleg. Jó, szellemes volt. Kérdezés akartam például, hogy most, hogy kim van Németországban a haverod, milyen érzés, hogy nem látsz rózsaszín elefántokat repülni? Lehet, hogy sok volt reggelre jönni. Én azt hittem, hogy te még egyébként nagyban alszol tényleg, de hát akkor te most egy elfoglalt sportemes, elfoglalt zenész vagy. Igen. Kemény lehet egyébként egy nemcsák Balázs Pali darálóba bekerülni. Dózer. Csak azt nem tudom megígérni, hogy ez most rotációba megy, vagy nem, de most nekünk ez ide be volt rakva, mi ennek örülünk, leadtuk, aztán ez majd, ugye hát döntés kérdésében nem döntünk, minden esetre szóltál a Rádió Egyen. Hát ez köszönöm szépen. És hát ráadásul azért, mert azt a Janinak írtuk azt a dolgot. Jaj, nagyon szépen megőszintük egyébként. Tényleg, mert én azt éreztem, hogy az az ő szintje egyébként. De nem. Figyelj, én mindig csodálkozom rajta, hogy ezért még fizet az Artisius. Hát még nem jött meg a vájus. Majka most írt. Akkor most engem is. Na jól van. Oké, figyelj, Petike, már akkor nagy kalappal nektek hétvégére. Örülünk, hogy itt voltam. Szeretettel titeket. Jöttök egyébként? De hogy megyünk? Ó, hát minek hazudjunk? Nem tudom, nem, én nem ígérem, megmondom őszintén. Nem biztos. Nem biztos. Jó, van egy Majka koncert is szombaton. Igen. Majka Curtis-re. Köszönöm, hogy nem, nem is tudom, mit csinálok egyébként. Valami biztosan én gyerekes család. Majka már így nyomjuk, tudod. Majka már annyira népszerű, hogy nem is kell ott lennie. Akkor is. Kérdezi valaki, hogy köszönöm. Megy a dohánybolt biznisz? Mit? Az a palcsoltam én. Tudod. Az a palcsoltam. És hogy vágod? Most hogy csinálom, hogy olyan palcsoltam én. A hallgatóink a legnagyobb kreatívok, és a legnagyobb gegmenek. Ontják a fajnak. Jó, hát ugye még vonalban tudok lenni egy 20 percet. Figyelj, a palcsó elvitt egyszerre 4 vagy 5 boltot, nem? Igen. 4-et. Azóta sincs koncertje, vagy játszik ő, énekel még? Hát csak, a Sofi, csak a színfi. Nem, hát ez elhetően viccelsz, hát az álló ingázás Ukrajna és Budapest között. Jól van, Petike. Jó mulatást akkor neked. Írják, hogy május 5 Sopronban Tali. Gondolom, akkor valaki tud valami koncertidőpontot. Akkor mégiscsak énekel a palcsotomi még. Énekel a palcsotomi még. És Moby Dick lesz, azon találkozunk. Petikém, akkor nagy kalappa nektek, vigyázz magad. Ciao, szeretünk, kibádunk. Hello, ciao, ciao, hello. Szia. Gyerekek, a Peti jó arc. Én kedvelem. Jó srác. Kedvelem. Ez a dal fos, de egyébként nagyon kedvelem. Ez hallgatói vélemény. Nem. A szori, de gyerekek, a szori nehéz überelni. Ez egy jó dal. Mutass már bele valamit, mert fogalmam nincs, melyik az nem a, tud, melyik a szori. Nagyon jó. Ja, Jani, hagyjál már, azt se tudod, hogy tudjátok, mi az a szori. Figyelj, megmutatom. Honnan hogy tudnád ne, a mutatom, szori? Mindenki, na, hogy van a szöveg? Mondd te szori. Figyelj. Ez megvan, a legjobb Bieber dal. Megvan. Kicsit hallgassunk meg vele. Én bírom ezt a dal. Abszolút európai. Honnan lopta ezt? Mert tényleg nagyon jó. Ez jó dal. Azért a popzene nyelve az angol, gyerekek, azt kell mondjam, hogy vár a holnap, meg ez. Van egy különbség. És sokáig azt hittem egyébként, hogy ez egy külföldi zenekar, aztán nem hallottam sokáig a rádió egyén, és akkor tudtam, hogy magyar. Azt hitted, hogy külföldiek? Egyébként igen, hát sokáig. Jó. Jó is ez a dal egyébként. Ezt nagyon elkapták. Nem tudom, hogy ez ki ihlette ki magából, de ez egy jó dal. Vajon melyik popzenész meri bevallani, hogy minket hallgat? 4-8-kor. Azt fölhívjuk és leadjuk a dalát. Na, jó. Ez nem rossz, ez jó, ez jó kezdeményezés. Most jó. Kap mindenki tőlünk egy dalt. Várjál, most a színész zenész válogatottból mindenki, tehát egy Balázs Pali dalra jössz hamarosan vissza. Jó, üzenem Kalapács Józsinak, hogy gyorsan tudja egy SMS-t. Itt a visszanemtérő alkalom. Visszanemtérő alkalom, amelyik popzenész ír a számomra egy SMS-t, vagy igen, nektek, vagy az SMS-falra, leadjuk a dalát. Jó? Mert a Majka Amerikában van, tehát igen, ő most nem tud. Jó. Így rádiózott a Csiszár is. Mindjárt jönnek a közlekedés hírek. Bétot László vagyok. Időjárás jön, időjárás. Poptarisnya. Torlódás az M3-oson. De szerettem. Régen ez nagy, ez a lefőrángatás, hát ez még a Jáksó is csináltam. Ki lesz vajon az első? Na, aki először ír, annak leadjuk így a dalát. Jó, bármelyik popzenész ír nekünk, a Náksi, vagy színész, akinek dala van, Csonka, bárki az, hogy én hallgatlak, add le a dalom, azt leadjuk. Istenem, csak akkor, akkor a telefonszámomra küldjétek, jó? Ha egy ding-dong-ding-dong, aki először ír. Ding-dong-ding-dong. Ding-dong-ding-dong. Azért mindenek van. Csonka ír, akkor... Határa. Na jó, mondjuk igen. De bírnám, hogyha bejön egy... Sziasztok, Pataki Attila vagyok. Akkor leadunk egy Pataki dalt. Tudja, nem, Pataki nem tudja az SMS számban. Most rakott le egy izé. Igen, most jöttem vissza a Siriusról. Nagyon hosszú után volt, Léci, adjátok le a hűtlen. Nagyon fabos vagyok, Tauzetin volt. Most múlt héten volt megint okos igen? Mondat. Igen. Na mit mondott a Pataki? Közöttünk élő nem tudom kicsodák, árnyéklények, vagy valami ilyesmi, a 70% a gonosz szándékkal érkezett hozzánk. És meg fogtok hallni. A gyíkemberek 70%-a. Ezt kerestem, a gyíkemberek voltak. Tök jó, jönnek az SMS-ek. Hello, it's me, Adél. Kacor Feri vagyok. Titeket hallgatlak. Kacor Feri vagyok. Jennifer Lopez vagyok. Hívnak egy 31-es számról hívnak. Na. Várjál, 31-es számról. 31-es. Plusz 36-31. Az körzetes vidéki vettő. Na. A vidéki rendőr, körzeti rendőrségtől hívnak, hogy betörtek a nyaralóba. Na, várjál csak. Ne venni. Az a Prügyi Duo lesz. Prügyi Duo? Halló. Hello, ki vagy? Jó reggelt, Kozmix a házban. Mi ez a szám? Vidékbe költöztél? Vagy ez milyen szám ez? 31-es körzet. Ez a titkos, nagyon titkos vidéki Heves megyei számom egyébként. Azt mondják, hogy Tesco-s, meg mit tudom, mindenféle mobil, de nem az. Ez egy nagyon titkos UPC-s mobil, csak mondom. Jó, hát akkor te vagy. Tehát akkor egy Cosmix a házban, akkor keresünk egyet. Tehát ezt megígértük. Mit szeretnél, melyik legyen? Figyelj, ha már így elmondtuk, a legviccesebb és a legegyszerűbb megoldás erre az egész az, hogy akkor legyen Cosmix a házban. Nem hiszitek el, de egy nagyon kemény egyetemista buliról tartunk éppen haza. Tehát egy tegnap esti koncertről éppen most érünk haza. Akartam kérdezni, hogy fent vagy. Aha. Tehát vagy, mit csinálsz? Mit csinálsz, hogy te ébren vagy, mert nektek ilyenkor aludnatok kellene? Jó, első vagy, figyelj, első vagy, mert Bruce Dickinson írt még, illetve Csórólag. Teljesen igazad van, nagyon rendes emberek vagyunk, ilyenkor már aludni szoktunk, de van olyan, hogy éjszaka is ébren vagyunk, mert nappal is. Szerintem senki számára, főleg Magyarországon nem annyira újdonság az, éjszaka is dolgozunk, nappal is dolgozunk azért, hogy megéljünk, és hogy tisztességet, példát mutassunk a feltörekvő nemzedéknek, például a fiaimnak, szóval Meg, meg hogy legyen melója az a herna. Most adunk haza a buliból. Jó, itt nagyon drágák vagytok, hogy minket hallgattok. Jó, akkor figyelj, hát akkor ez egy Cosmix a házban, Lala, tehát ez egyértelmű. Hát nem, hadd szóljon, sziasztok! Hello, halálosan jó, hát jönnek haza. Én 8-ig tartott a buli. Hát gondolom, háromkor voltak színpadon, tudom, mint a 4-ig, és akkor még ott maradtak kicsit. Egy valamit meginni. Ott is volt fúvó szekció. Jó, beraktunk? Beraktunk? Ezt csak YouTube-ról tudjuk elindítani? Igen. Csak YouTube-ról tudjuk elindítani. Hát akkor leadjuk YouTube-ról, figyelj már, lekeverjük a Bieber-t, ezt berakjuk. Már ezt a hízét a Cosmix-el, kis világot adjuk lassan. Ja, ne, várjál. Végi extra kupon. Aha, jó, megígértük, gyereke, megígértük. Jó. Tessék. Ez a... Nagyon jó. Ugye, ők voltak az elsők. Döbbenet. Dögös Robi is írt neki. Egy perc után kapnak jobb díjat. Micsoda? Toljuk végig, meg a hagyma egy másodperc. Jó változatos volt. De óriási sláger volt. Óriási sláger volt. Videoklip, hát azt nem látjátok. Emlékeztek? Bementek egy diszkóba egy ilyen megafonnal a kezükbe, napszemüvegbe. Imádom. Mindenki együtt azt mondja. Még van egy. Várja. Még megafonnal egyszer ezt. Egy diszkóban táncolnak lassítva az emberek, ez a videóklip. Füstben. Imádom. Lesz egy DJ Oti buli, ezt elnyomom. Ezt elnyomom. Távolsági buszdugája. Belehallgatunk ebbe is. Ezért egy generáció már nem tudja, hogy kik ők. Nem az a tudják, de hogy ez mekkora sláger volt a 90-es években. 97-89 a körül lehetett. Hát de látod, mi most is van a puliai. És hogy becsörgött? Szerda este. Hogy becsörgött? Ja. Szerda este jönnek az egy egyetemi bulival. Na jó, mám, oké, hát akkor ők nyertek. Nagyon jó SMS-ek jönnek egyébként. Deák Bír bácsi is írhat. Egy jó kis rossz bácsi. Igen, ne beszélj már bele, Balázs, nem tudom felvenni kazira. Ancsa írta hát, nekünk Svájcban. Nagy baj. Igen. Most megjött a kedvem egy jó kis retro laphoz. Végre. Igen? Most felhívjuk. Veled vagy DJ Otival. DJ Otit felhívjuk, hogy most már valamit csináljon. Ez nem jó, hogy nem jön erre felé. Ő is megáll Bécsbe mindig, mint Madon. Nem? És Agánz. Egy jó retro nap, ugye? Hogy elérkezett, láttuk az időt, hogy tényleg kirúgassuk magunkat egy retro napra. Ha a CEU-val nem ment, majd kirúgnak a retro nap miatt. Szerkesztői szabad kezünk van. Zenéről sose volt szó. Ja, mondjuk az is igaz. Na jó van. Jövünk vissza mindjárt 7:50 pontosan. Várunk friss közlekedési híreket, írjatok. Mi pedig itt vagyunk mindjárt. Morning Show sztárjainak új műsora a Reggeli Show Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival hamarosan folytatódik itt a Rádió 1-en. Műsorajánló. Kedves Balázs, Feri, Jani, 17 éve húzom az igát, 17 éve nyelem a koszt, meg a bennem felejtett zoknikat. A hűtővel már élettársi kapcsolatban élünk, igaz? Én jobban bűzlöm, mint ő a bent felejtett haltól. Ígérem, nyugdíjba akarok menni, elegem van, fel akarok mondani, nincs erre valami megoldás. De van, de van! reggeli show most felajánl egy Beko mosógépet és egy Beko szárítógépet annak a hallgatónak, aki a legszívhez szólóbb levelet írja a saját mosógépe nevében. Várjuk a mosógépek nyugdíjazási kérelmét egy héten át, hogy aztán pénteken eldönthessük, ki nyeri meg az új Beko mosógépet és szárítógépet. Ragadjon tollat, írja meg és küldje el mosógépe nyugdíjkérelmét vagy felmondását a mosógép@radio1.hu-ra, és a reggeli show sztárjai április 7-én péntek reggel eldöntik, ki érdemli meg, hogy egy vadi új Beko mosógépet kis állatszőrrel távolító funkcióval és egy szárítógépet nyerjen. És cicaszőr volt, nincs. Na jó van, ne told már túl. Cica fiú. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. Reklám. A szállodák.hu heti ajánlata: nyár a Diamant Hotel sziget közben az ország legnagyobb szigetén. Ajándék éjszaka, korlátlan wellness, félpanzió, 5 éjszaka, két fő részére 146.500 forintért. Most a szállodák.hu portálon. Foglald le itt. www.szállodák.hu. Szállodák.hu. Leterít a tavaszi fáradtság. Tedd magad töltőre az USB Energy Drink-kel. USB Energy Drink-kel. Keresd már a CBA üzleteiben is. Hihetetlen húsvéti akció a Kivisan bioszoláriumokban. Kedvezményes bérletárakkal várunk április 15-éig. Sőt, egy Kivisan szoli krémmel is megajándékozunk. Ne maradj le a Kivisan húsvéti akciójáról. Gyere, szolizz a Kivisanban. Kivisan.hu. A héten Buda, Richard, Izidor, Vince, Vilmos, Bíborka, Herman és Dénes névnapja van. De bárki lehet. A kullancs nem válogat. Előzd meg a kullancs okozta vírusos agybelülgyulladást Encepur védőoltással, amelyet június 30-áig több mint 30%-os kedvezménnyel, adagonként 5990 forintos ajánlott bruttó fogyasztói áron vásárolhatsz meg. A részletekről érdeklődj házi orvosodnál. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassal a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. A kampány a GlaxoSmithKline Kft. Közreműködésével készül. Hosszú Katinka vagyok, a világ legtöbbet versenyző úszója. Határaim feszegetésében semmi sem akadályozhat. Ezért használom izületeimre a Biotekusa Arthrogard készítményét. Keresd áprilisban 3990 forintos akciós áron a 120 darabos glükozamint, kondroitint és emesemet tartalmazó Arthrogardot a Biotekusa központokban. Biotekusa, akarj többet! A húsvéti nyuszi idén is ellátogat a játékshopba, hogy újra színesebbé tegye az ünnepeket. Most igazi sztárdömpinggel várunk. Verdák, mancsőrjárat, láng és a szuperverdák, miniegér és még több népszerű márka hatalmas választékban. Vásárolj egyszerűen, kényelmesen az ország egyik legnagyobb játékvebáruházából. Játékshop. www.játékshop.hu. Szállodák.hu. Szobafoglalás online. www.szállodák.hu. 96.4 Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Sláger megy. Előmelegítjük a sütőt. A burgonyát megmossuk és leszeljük. A szeleteket tepsibe tesszük és rokogósra sütjük. A chipset bezacskózzuk. Ha olcsóban adnánk a márkás termékeket, neked kellene elkészíteni azokat. Vásárolj Ázsia Center árszinten a Szent Mihály út 167-169 alatt. Ázsia Center. Hogy mi a titkunk? Mindig készen állunk a változásra. Itt az alkalom, hogy megújítsd az otthonod. Szuper tavaszi kika hétvége. 13% kedvezmény minden termékre most szombaton és vasárnap. Részletek a www.kika.hu weboldalon és az aktuális prospektusban. Kika, otthon az életedben. Szőnyeg, padlószőnyeg, parketta, függöny. A Leguán segít szebbé tenni otthonát. Bomba jó árakkal, óriási választékkal várjuk újonnan megnyílt budapesti Leguán üzletünkben. A Ceglédi út 1-3 alatt. Egyszerűtől a luxusig. Leguán, a szőnyeg specialista megoldja. www.leguanburkolat.hu. Szülinapi árak az Euronix-ban. Egyes nagyházartási gépek extra 10-15% kedvezménnyel. További kihagyhatatlan ajánlatainkat keresd országszerte 65 Euronix üzletünkben, vagy kérd szakértőink segítségét. Euronix. Minőség olcsón szakértőktől. A 96.4 Rádió 1 visszatért, és vele együtt a legjobb délutáni show is újraindult. Hétfőtől szombatig, minden délután 5-től 8-ig. Kóki Show. Kóki Show. Élőben az igazi mai slágerekkel. Become a lover again. Öt 7-től 6-ig Cookie Life Mix, 6-tól 8-ig kívánságműsor, 8 után pedig Cookie szabad akár a madár. Repülök! Tudjuk, mi a múlt. Tudjuk, mi a jelen. Tudjuk, mi a jövő. Magyarország legtehetségesebb és legjobb DJ-i új műsorban. DJ Factory a Rádió 1-en. Megérkezett a digitális DJ generáció. A DJ pultban ma este 10-től 2 órán keresztül New Week! New Week. DJ Factory. Ha álmodból felkeltenek és tudnod kell. A reklám után. Hírek a Rádió 1-en. Jó reggelt kívánok, Hudák Anita vagyok. Óvodai konyhák felújítására is lehet pályázni. Nem járnak rosszabbul az Ausztriában dolgozók. Kisüt a nap, de eső is lehet még. Jelentős támogatást kapnak az óvodák és az óvodai konyhák. Idén is összesen 3,5 milliárd forintra pályázhatnak a települési önkormányzatok. 2,5 milliárd forint jut új önkormányzati óvodák létrehozására, az óvodai feladatellátást szolgáló intézmények férőhelyeinek növelésére és fejlesztésére. A fennmaradó 1 milliárd forintból az önkormányzatok fejleszthetik az általuk fenntartott és működtetett, az óvodai gyermekétkeztetést kiszolgáló konyhákat és étkezőhelyiségeket, új konyhákat hozhatnak létre, valamint a feladat ellátáshoz szükséges eszközöket szerezhetnek be. A pályázatokat az önkormányzati információs rendszeren keresztül a Magyar Államkincstár illetékes igazgatósága útján lehet benyújtani május 9-éig. A visszanem térítendő támogatást a jövő év végéig lehet felhasználni. Megtiltotta a híd lezárásokat a budapesti rendőrfőkapitány. Bocsa Gábor arra hivatkozott, hogy a tüntetés szervezője a főváros minden átkelőjét le akarta zárni, ezzel pedig lehetetlenné tette volna a közlekedést. A tiltás ellenére néhány aktivista mégis lezárta egy rövid időre az Erzsébet híd Pestről Budára vezető sávjait tegnap délben. Az aktivisták az átkelő közepén az úttestre ülve akadályozták a forgalmat. A rendőrök nem sokkal fél egy előtt a híd járdájára kísérték őket, és újraindult a forgalom. A híd lezáró demonstrációt a CEU melletti kettesti tüntetésen jelentette be Büki Zoltán és a Demokratikus Magyarországért civil társaság. A tervük az volt, hogy tegnap reggel 8 órakor jelképesen lezárják a Szabadsághidat, majd 2 óránként egy újabbat. Így akartak tiltakozni a felsőoktatási törvény CEU-t is érintő módosítása ellen. Döntöttek a római parti védműről. A fővárosi közgyűlés 2,5 órás vita után támogatta Bagdi Gábor és Szenecei Balázs főpolgármester helyettesek által jegyzett előterjesztést, amelyben szakértői vélemények alapján azt javasolták, hogy a gáta partmenti nyomvonal mellett épüljön meg. A javaslat elfogadása előtti vitában Szenecei Balázs azt mondta, hogy a gát megfelelő védelmet nyújt majd a város egyik legszebb és legsűrűbben lakott területének. A közgyűlésen az is elhangzott, hogy az árvízvédelem mind a két esetben megoldható, és megközelítőleg egyforma hosszúságú és magasságú védművet kellene építeni. A parttól távolabb gát azonban többe kerülne, és több fát is kellene kivágni. A partmenti mobilgát költsége 18 milliárd forint, a másik védműjé pedig 25 milliárd lenne. Meggondolta magát az osztrák kormány. Úgy döntött, hogy mégsem csökkenti az ott dolgozó külföldiek családi támogatását. A korábbi terv az volt, hogy a származási ország szintjéhez igazítanák az ott dolgozó uniós polgárok külföldön élő gyermekei után folyósított szociális támogatást. Ez több ezer olyan Ausztriában dolgozó magyart érintett volna, akinek a gyermekei Magyarországon élnek. A nekik Ausztriából folyósított családi pótlék nagyjából a felére csökkent volna. A szigorítást azért akarták bevezetni, mert sok volt a visszaélés. Az időjárásról: többnyire borús lesz az ég ma is, de kevés napsütésre is számíthatunk. Eső, zápor is várható még. Délután 12-14 fok lesz. A hírek végén a közlekedésről. A Kerepesi úton kifelé a Keresztúri útnál lezártak egy sávot gázvezeték javítás miatt. A 15. kerületben a Rákos úton a Szerencs utcánál és a Szerencs utcában a Bezerédi Pál utcánál útszűkületre készüljenek közműfelújítás miatt. Lezárták a 13. kerületben a Népfürdő utcát a Dagály utca és a Vizafogó utca között, valamint a Vizafogó utcát a Népfürdő és a Cserhalom utca között. A 15-ös autóbusz módosított útvonalon a Váci út felé közlekedik, több megállója nem érinti. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A hírek után. Here we go. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel, Vadon Janival folytatódik a reggeli show. Ez a... A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. Helyreállt a világrendje, gyerekek. Helyreállt a világrendje. Angel mama. És mostantól kezdve minden ugyanolyan, mint... mint amilyen régen volt. Mint amilyen régen volt. Na jól van, látom, lesz volt a soros, írja valaki. Viszlátott, írják sokan. Áll az Árpád itt Pest felé, Csabika küldte nekünk. Ez a dal három emberről szól. Én, Joe és mama. Köszönjük szépen. Azt mondja, hogy autóval közlekedem, kicsit lassan halad a forgalom, és csak nézek jobbra. A kedves autótársaimra mindenki mosolyogva, vagy kacag, vagy mosolyog, ebből gondolom, hogy mindenki titeket hallgat, de amúgy ez a jelenség minden reggel megfigyelhető. Szép napot, Anita. másnapos ledarált zombiból életvidám munkába igyekvő embereket kreáltatok a hét legjobb reggele eddig. Köszi. Itt üvöltettem a kocsiban a dalt, az elsős lányom csak lesett. Gyerekek, egyszerre ráz a hideg és sírok a nevetéstől. Királyok vagytok, köszi a zenét. Feldobta a napom. Jaj, de szeretem az ilyen reggeleket. Kizökkentenek a rutinból, jött ez is SMS-ben. A kozix miatt nem tudok bemenni a boltba, indulni, ezért az ajtóban kell táncolnom. Imádom, és titeket is. Valaki csak ennyit ír. Te vagy az Oti. És ő az. Igen, nagyon jó, ezért most hidegrázós kaptuk. Köszönjük szépen, szétszakadt a kaszni a kocsimon, annyira hangosan hallgatom. Köszi, fiúk. Röhögve nem tudok fogatmosni. Nagyon állatok vagytok. Hát igen, és a gyerekek csak egy zene, meg hogy a lalájuk ugye becsörögtek. Azt ígértük popstároknak, hogyha még úton vannak, valóna hazafelé és hallgatnak bennünket, nem alszanak, és becsörögnek, akkor... akkor leadjuk a dalukat, és a legelső a Cosmix volt, a Bieber után, mert hogy Puskás Peti is felhívott bennünket, illetve írt SMS-t, hogy ő is minket hallgat, és előtte ugye feltűnnek, hogy leadtuk a dalát. Ez így tök korrekt. Én meg kíváncsi leszek majd az éves összesítésre, a játszási összesítésre, amit lead majd a Rádió 1, hogy ott fog figyelni, hogy Cosmix 1. Igen, én Joe Mama. Mennyi játszik? Ja, Cosmix 1. Én Joe Mama, az legelőször, a Cosmix lesz. 900 fölött lesz. Igen. Jaj, most annyira rá tudnék nyomni zenékre, most úgy megjött a kedvem. Még egyet. Úgy megjött a kedvem. Ugye már az órának mindjárt vége, egy picit csak. Ha csak tényleg föl kell hívnom Otit, hogy vállaljon el, ne álljon meg Bécsbe, jöjjön el. Duplagázsi aréna, bárébe érek, de legyen valami, nem? Nem jött meg a kedvetek egy jó kis retróra? Nem, de... valami, ne? Ugye? Hogy most hogy 10-ig tudnék ilyen zenéket megint hallgatni. Csalódott, hogy csak a Cosmix dübörög még mindig. Mármint nem, ez respektálom, tehát hogy ez egy nagyon szép dolog, hogy örültem volna, hogyha még egy páram betelefonál. Várj, kaptuk még egy SMS-t, tehát de nem kell fölhívni, de azért beolvashatod. Sasvári Sándor maga írt nekem. Tök jó arc. Sasi, jelentkezem. Tök jó arc. Érted? És kész. Úgyhogy egy Sasi dal jön. Nem mond már. Alexander Eagle Castle. Úristen. Igen. Felsz Alexander Eagle Castle. És telefonál Steve Cutter is, vagyis Vágó István. Na jó. Oké, tessék. Te megpróbálod. Engem. Tehát a fogat. Add ide a vörösboros kólát. Vörösboros kólát. Az eredeti. Mindjárt felkapcsolják a lámpát a digibe. Ez az utolsó, az a viszel. Péter vagyok. Te turkálsz a bugyimban? Valaki bent van a bugyimban. Te vagy az? Nem, ez Zsül. Gyerekek, mi mindenkit leadunk, aki betelefonál. Csak nem szólják ki semmié, kaképisé, azokat az Emerton díjakat ér. Ja, Istenem. Nem tarthatjuk tízig. Lehet egy ilyen. Meg tudjuk csinálni? Igen, de akkor csak a mi telefonunkra össze lehet SMS-t írni. Jó, mert a hallgatók közül nem tudjuk, hogy ki az igazi Kacor Feri, és ki az, aki szórakozik. Aha, jó? Tehát hogy csak úgy nem fogunk hablok leadni egy Fási Zsülit csak úgy, hogyha valaki beírogatja. Írjon ő maga, a művész. A legjobb SMS, milyen érdekes, hogy neki Feri száma volt meg. Gyerek. Mennyire? A Cosmix is megvan, jó? A Cosmix is megvan. Most kinek mi? Kinek jut, érted? El Sasi jó arc egyébként, szeretjük. Meg nagy lovas, hát nagy lovas. Én csak nyomogatom ki a rockereket. Nem, ha téged felhív egy rocker, esküszöm, leadom. Ha bárki téged felhív, de nem úgy, hogy így ráérsz egy SMS-t, hogy Józsi, hívjál már fel, akkor le tudok adni egy kapacsósidat. Szegény Szirota Jenny írt, hogy hát neki sajnos nincs olyan szám, ami ebben a rádióban lemer. Nincs olyan, hogy most ebben a rádióban. Mi a Sasvárit játsszuk? Hát... tehát most Sasit játsszuk. Na most ebben a pillanatban meggyőztél. Ha rockerek írnak, és olyan, akit ismerünk, Tehát mit tudom, hogy tényleg ír valaki, akkor belehallgatunk a dalába. Tízik, ha kap bárki SMS-t nektek, de csak jó. A számotokra vagy én, akkor annak az előadónak egy kicsit belehallgatunk a dalába. Jó? Nincs cenzúra, nincs felülbírálás, semmi. Tehát csak alszanak. Hát ilyenkor azért a legtöbb zenész tényleg alszik. Tessék, a Jennynek van egy Vakfolt című száma, azt mondja, hogy azt biztos, hogy nem fogjátok leadni, mert hogy azon mindenki bealszik. Ja. Ezt de mi volt az a dal, amit ő nagyon jól énekelt? Azt küldje már el, az egy Beyoncé, mint valamit zseniális énekel. Nem. Valamit énekelt, egy feldolgozás is, azzal futott be, vagy az volt az első Got Talent, vagy X-Faktor, aztán ő kiesett. Igen, ha még fenn van egyáltalán. Ami egyszer fölfelelően van, persze nem alszik. Már most írt és visszaadott. Szilott, a Jennifer énekelt talán egy Beyoncé-t, mit énekelt? És úgy énekelte, hogy senki. Aztán nem tudom, én nem elmújtott tovább. Passzus, de jó, hogy rákérdez, pont. Tudnám kell, a One Night Only. A One Night Only, ezt mondom, igen. Igen, de csak egy kívánság kosarat. De azt ugye, azt kívánság kosarat. A fal együtt hallgassuk meg. Igen. Önök kérték, akkor a szarén nem nézik. Ez a műsor, ugye? Igen, tényleg. Na figyelj, Cillot a Jennifer, kívánság kosár. Ezt a konfal együtt meghallgatjuk, csak kicsit belehallgatunk. Már jár. Hol volt X-Faktor, vagy Got Talent? Szerintem X-Faktor volt. Nagy lány lesz. Tehát csillag születik is. Igen. Megnőtt a kis Jenny. Nekem régen, just one night only. Pont ugyanígy. Ugyanígy mondták, könyörögtek, énekeltek. Csak jó, hi, puszi, jó, mondani neki. Én zseniális énekesnős. Tényleg sok sikert. Mondom a kínálatot. Ki írt? Irigy-mirigy Varga Győző. A puncsosoknak is, a mindenhova bejelentkezőknek nem teljesítünk dalokat. Ők amúgy is bekerülnek. Ők amúgy is benn voltak egy hete, úgyhogy ő metal lédit kért. Ez mondjuk, jó, igen. Mi lett a fekete fér, igen, nem? Már most azért azt mondjuk el még így a hírek előtt, mert ugye volt egy sólyom szemünk pont egy órával ezelőtt már lassan, és mi lett a fekete fér, igen, nem? Döntöttél, Anna, meghallgattad? Nem hallottok, nem. Anna! Mi lett a fekete fér, igen, nem? Fekete fér, igen, nem? Fekete... Mi 3-1? Nyert a hallgató? Mi? Uh-huh. Hogy? Hát mert végig ment rendesen, senki nem adott senki. De mit kéne meghallgatnunk? Mondd el inkább. Ott van, Jani, ugye megbeszéltük, hogy akkor a Black az nem számít, ugye tiltott szónak. Jó, azt Jani azzal kezdte. Utána folytatta, egy ne így jutotta az Alexandra. A nemet nem mondta ki, tehát ne eddig jutott. Majd a Jani a végén medurantotta a nemet. Tehát 3-1. Hallgatók mennek, hét elment. Bukó van, 6-6 összesítésben. Jó, akkor gratulálunk Alexának, így hívták a játékost, ugye? Alexandra. Alexandrának, akkor küldjük az ándékcsomagot, ez Bukó. Szép volt. 6-6. 6-6 az összesítés, hát 12 hét telt el a dolgozó hetünkből. Na, annyi baj legyen, ne? És hát 6-6? 6-6! Jó, hát most érted. Szorul a hurok? Hát persze, nézd, menti a menthetőt, Jani, mert kettőt buktál a héten. Csak egy valaki segített. Csak egy valaki tudja feloldani ezt a szörnyű bajt. Turn the nights into a glory day. Na jó, igen. Fölhívom, hogy itt tárgyalok, vagy elkezdem a tárgyalásokat. Nyára meghívjuk. Jó? Jó. És akkor megyünk meet and greetre. Otiba? Vagy hátra, nem, Bobóhoz. Bobóhoz, jó. Bobóhoz, vagy hátra megyünk az öltözőkhez, és nagyon beállunk a sorba. Bobó. Kezdj csokolom, Bobóra tetszik, mi vagyunk a Fúból. Volt egy ilyen képregény, Bobó. Igen. Emlékeztek erre? Bobó és Góliát, igen, nagyon szerettem. Na jó, elmegyünk egy picit hírezni. Jó, aztán jövünk vissza, 4 perc, pontosan 8 óra, itt vagyunk. Folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 8 óra után 10 perccel itt vagyunk. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Mindkét gyerekbeteg. Ne! Ez, és tudod, mi van? Tavaszi szünet, előtt állsz, tehát most egy hetet kiütsz betegen a gyerekkel, akkor még kettő otthon, amivel bele fog menni. Nem akarok ilyen ördögöt a falra festeni, de mindig így van. Mindig. Igen. De mennyire? Otthon maradós? Na, mert tegnap Beni eljött az iskolából, igen, mert dolázas volt, fáj a torka. Ráadásul már lett volna délután egy ilyen kis szülős-gyerekes kis közös történet. Na, menjél el csak te. Hát, az a Beni is annyira készült rá. Nem, ott a sulin belül, az osztályon belül. Ha. Vincs felsőleg, úti megbeteg. Hát valami ilyesmi, igen. A kicsi meg kötőártyás. Nem baj, azért beviszem. Nem áll. De hát azért írtam a Vikinek, hogy vigye be a bölcsébe, hogy kapja el a többi. Így van. Tudod, hogy tervezetlenek vagyunk. Kölcsönkenyér visszajár. Hát ha neked van, akkor legyen másnak is. Ne azonnal vidd be. Azonnal vidd be, adját másnak. Nem, be se veszik nyilván, nem. Mindkét gyerek otthon. Most már. Hát annyi szerint nyomtátok már, hogy be se veszik most. Tökönyű, teljesen beállt. Ó, Istenem. Igen. Járatatlan befelé a Bosnyák tértől a Hungáriáig, János küldte nekünk. M3-as Miskolc felé több helyen is útszűkület, áll egy csomó helyen. A magyar autópálya hálózatok lassan alig használhatóak. M1-es teljesen kuka a minősége, és ráadásul a forgalom is nagy. Miért fizetek évi 44 ezet, kérdi Dani. Jó kérdés, azt hiszem az M1-es talán már elkezdték. De azért nem is beszéltünk róla, vagy nem kérdezünk utána. Ott már csinálják a kátyukat, úgyhogy kitartás szerintünk az idővel jobb lesz. Áll az Árpád híd Pest felé, Csabika, köszi, hogy elküldted nekünk, és a budai alsó rakparton valamiért a szokásosnál is lassabb a haladás. Köszönjük szépen. Szoktad nadizni a gyerekeket? Van, amikor igen, megkezelem őket. Csak aztán rosszabbul lesznek, és akkor inkább a baj. Szól a Viki, hogy ne inkább hívjuk orra. Rosszul emlékeztem. Ne. Inkább add be az antibiotikum. Mit nekem antibiotikum? Mit nekem gyor? Mit nekem orvos? Minden mozdulatra emlékszem. Hol van az aurád? Megtisztítom. Nem, egyébként használ, igen. Jó. Ezt abból látod, hogy még többet lennének betegek vajon? Ez kideríthető, ez egy ilyen nadis cucc? Szerintem igen. Igen? Szerintem igen. A Móni is foglalkozik Pránanadival, ő mondjuk nagyon alapszinten, viszont ő szinte minden nap használta, még a gyerek pici volt. Már azt hiszem nálad. Ilyen aprosságok. Hőemelkedéseknél, megfázásoknál, stb. Vagy ezek elmulasztásában, vagy megelőzésében tökéletesen működött. Én hiszek benne, azért hiszek benne, mert láttam, hogy otthon működött. Csak abban hiszek. Nálad is kézrátétellel próbált a kicsiből nagyot csinálni, és úgy megnőtt, hogy... Pontosan így van. Mondtam, hogy hozzám már rajtam pár centet. Ne úgy. Csak nyúlt, csak nyúlt. Csak nőtt. Megsállt. Megsállt 8 centi. Megsállt a növésben, igen. Na mindegy, hát meggyógyulnak majd, persze van ilyen. Csak vajon, hogy egyszerre tudod, ez ilyen nagy dózis ilyenkor. De ráadásul kétféle betegség, mert igen. Az egyik átadja a másiknak, azt még megérted. Hogy még a nagyobbat meg se tudod verni. Mert a kicsit igen? Mit? A kicsit meg igen. Tudom. Tehát, hogy a nagyobbat, nem a kicsit igen? Hát kötőhártyás vagy mindig a nagyobb. Kötőhártyás nagyon jól tudod, látja, hogy kiütött. Mindig a nagyobb kap. Te is nagyon jól tudod. A kicsit soha nem bántják. Tehát egyébként tényleg így van. Mindig a nagyobb kap. Ez tényleg így van. Kicsit ezt nem bántjuk. Nem, mindig érted? A fiú kap. De apa, neki kötőhártya gyulladása van, most ezért miért én kapom? Igen, gyere. Mitől nem kap fel? Miért lett kötőhártyás az öcsét? Mi? Nem tudom, mondom, miért lett kötőhártyás. Állj be sorokba. Hol az anyám? Közért be. Akkor gyere ide te! Igen. Ki itta meg az unikumot? Te itta meg az utolsó kortyot? Lehelj rám? Ne, apa, megjelzom. Nagyanyám! Lehelj csak rám? Aha. Pedig kikészítette meg az Éva Vermutot, az hozzá se nyúlt. Ki tisbálta meg a kockacukrot? Na, Istenem. Ti is dobáltátok régen a sörbe a kockacukrot? Nem, mi külön használtuk őket, de mind a kettőt. Pedig az egy ilyen állítólag attól ütősebbé válik. A sör? Igen. Hát a cukortartam lehet, hogy dob rajta. Hát úgy válik ütősebb, hogy a cukor fölküldi az agyba szerintem, és akkor így jobban merugsz tőle. Nem, én a kockacukrot dézsmáltam. Dézsmáltad? Hát hogy nem. De azt ugye okosan kellett dézsmálni. Tehát nem volt beletté. Alulra letted ki, és a tetején megmaradt ugyanabban a szintben? Nem, nem volt, hogy beletté kettőt, mert akkor ugye észrevette. Tehát ott ugye mindig le kellett enned egy teljes sort. Ugye? Mert ugye soronként volt a kockacukor, hát két sorban, ilyen lapos dobozban. Emlékeztek azt arra? Azt mondod, hogy anyukád megjegyezte azt, hogy az a felső sorból 4 kockacukor hiányzott, és ha te kettőt kivettél, akkor leszittak. Nem, de ha mondjuk kivette, adtál egyet a bátyádnak, ettél egyet, te meg még egyet elraktál, akkor eltűnt 3, és ugye ha minden reggel dobsz egyet a kádba, akkor tudod, aha, hogy nagyjából hol tartottál. Ezért mit csinált az okos gyerek? Lekajálta az egész sort. Igen. És eljutottál a következő sorig ugyanott, ahol tartott a kockacukor. Így nem vette észre, hogy fogyott a kockacukorból. Nem volt az, hogy ellopok kettőt, az egész sort végigeszed. Hogy ne legyen feltűnő, hogy fogy a kockacukor, mert azt nem jegyezte meg, hogy mennyivel volt lejjebb a sor, csak azt, hogy hol tartott, felénél, 3/4-ért. Ugye például egy kockacukor hiányzott a két sorból, volt 2x5. Kiveszel egyet, ott lopsz, egész sort letakarítottad, kivetted mind a 10-et, plusz egyet, és ugyanúgy hagytad ott. Tehát nagyon fontos volt, hogy a kockacukorban mindig úgy lopjál. Vagy hivetted az alját, és akkor beraktál helyett egy családi gyufás dobozt. Na ez nem jutott eszembe, ez jó ötlet. Hogy meglepődött volna az anyja. Volt az a csomagolás egyébként, amit ez elején kellett így feltépni, és ott hátul a hátsó néhány sor nem látszott. Hogyha abból kiettél két sort, és előre húztad a többit, akkor úgy nézett ki, mintha még mindig tele lenne a doboz. Na ez látod nem jutott. Arról nem kilopták a felét már a gyárba. Ez látod nem jutott eszembe, de ez is jó ötlet egyébként. Kockacukrot ettünk, úristen, de tényleg. Limópor, meg kockacukor, meg vizes cukros kenyér. Sportszeletet nem tudtál venni, az már drága volt. Kockacukor meg volt otthon. Ha Mikulás csomagban benne volt gyerekkoromban egy-egy kapuciner, vagy bohócszelet, akkor azt gondoltam, hogy egész jól megy. Tehát volt olyan, hogy adventi naptár, és akkor ott is kis csokik, meg nem kicsi apróságok, és akkor anyukát föltöltöttek. Adventi. Ugye most mi van, megveszed, akkor mindegy, már van egy csoki. És akkor régen üresen vehetted meg, és ne. Ezt ne. Ezt megcsinálom. Ezt kell nekem, még ezt ne lőd, de. Hogy ugye az adventi naptárban, és akkor anyukát telerakta. Igen. Egy darab fruti, egy kis zizi, vagy nem tudom, és akkor ők bontogattad. Ma már ugye mindenhol csoki van, most azt vagy kiveszed, vagy nem. De mondom, volt egy bohócszelet, egy narancsos bohócszelet. Az alma mellett, és akkor... A Mikulás csomag mogyoró, akkor már jó, négyszer mogyoró, egy alma, meg a bohócszeletnek így. És volt egy kapuciner, és a levegőbe csaptál, yes, idén van kapuciner. Banán már nem biztos. Banán már nem biztos, hogy volt, mert ugye az télen volt pult alól. Hát nekünk ilyen nekünk hogy banán az nagyon sokáig nem volt. Adventi naptár, nekünk egyáltalán nem. Azt sem tudtam egyébként, hogy mi az. Nekem apád. De te nem azért nem tudtad. A kőbányai süvegbe cukros tejet. Jó, de te nem azért nem tudtad. Idegen. Nem gyerekként, mi nekünk már volt. Ugye elsőjén kezdtük, 24-ig bontogattad a kis ablakokat, de hát ja, amikor volt, akkor én elsőjén kezdtem, és 3-án fejeztem be. Csak jó, mondom. Hát igen. Ez egy rövid advent volt nálunk, mert mindig kizabáltam belőle. Tehát amikor már kaptam, de hát előtte semmilyen nem volt. Nyitottad a hűtőt, írja hallgató, nagyon jó. Nem volt otthon édesség, nem volt pénzetek, anyádnak volt sűrített teje. Igen. De szerettem. Boci. Kupakod ki. Igen. Finoman szívod meg, de közben nem tudod abbahagyni, és a szívás közben jössz rá, hogy elég, mert észre fogják venni. Igen. De akkor már nem tudod abbahagyni, és szívod a sűrített tejet. Nem tudom, vagy. Mit csináltál? Elmondom, mit csináltál. Igen. Visszafújtad. Megfújtad, fölfújtad levegővel, anyád sem volt hülye, nyilván tudta, hogy megdésmáltad, mert nyomta, nem jött bőle semmit, csak ízé pukizott a sűrítette. Valáska, gyere ide, hájas arra, hogy persze megzabáltad meg, hogy visszafújtad levegővel, de csak félig fújtad, majd kicsit benyomkodtad, hogy ne vegye észre. De nem azért, mert ütött vert, hanem mert ugye hát gyerekként azért nem akartad nagyon átvágni a szülédet, ez visszanyomkodtad a sűrített tejet úgy, hogy és utána a szádban így érezted az ízet, és nem ittál sokáig, hogy megmaradjon a sűrített íz a szádban. Csodálatos gyerek volt. Ekkora gurmanok voltunk, de tényleg. És jó volt, szóval nem gondolnám, hogy boldogtalanabbak lettünk, mert a gyermeki lét nem erről szól. Mert nem ismertünk mást, azt azért nem volt más, és annak örülsz. Arany kakaós baracklekvár. Nekünk főzött anyám baracklekvár. Mi az, hogy arany kakaós? Az mi volt az arany kakaós baracklekvár? Úristen. Ez megint valami szociosztori. Annyira elkényeztetett. Nem elkényeztetett, rendes baracklekvár vagyok. Mi a baracklekvár kakaóport? A lekvár részét értsd, a baracklekvár részét. Azt hittem, hogy összekeverni a kettőt. Arra később jöttem rá kamaszkoromban, hogy a kakaópor és a baracklekvár összekevered, csoki krémisztad. Bocsáss meg. Maradsz lekvár kakópor. Nutella rajongás. Hát, de bocsáss meg. Én egy csomót gondolkozom ezen. Lekvár ki akar tenni gyerekkorában, amikor tele volt vele az egész spejsz. Tehát amikor bementél a spejszba, és más se láttál, csak jó, persze, ezt ők a nézgép, füstölt húsok, meg szalonnák lógtak le, ilyen izékről, ilyen zsíros seprűnyelekről, érted? Ez volt az egyik szekció, a másik szekció, meg a, hogy hívják, a befőzött paradicsom. Igen, kompót, befőzött paradicsom. Befőtt. Így van. És annyi lekvár, amennyi soha nem fogyott el, mi évről évre mindig. Anyám mindig nekiállt szépen lefőzött, mit tudom, 30 üveggel, abból egy év alatt elfogyott 12 üveg, a másik felad meg. Ez mindig hátra lett tolva, rohadt nagy ilyen stelázsink volt, hátra lett tolva, és mindig elő voltak a frissek. És a végén már volt 200 darab üveg, tele mindenféle beszáradt szilvalekvárral, meg baracklekvárral. Régen újra főzték. Ja, hát de nem, mindig mondtad anyának, hogy minek főzzük újra, amikor megint itt van 200, nem baj, jó lesz az még valamire. Uh-huh. Ez olyan, mint a kenyér. Csak sose ettél friss kenyeret, nem mindig a régit kellett meg. Igen, emlékeztek, mert megvettél egy 2 kilósat hétfőn. Együk előbb a szárazat. 10 évig nem ettél soha friss kenyeret, mert mindig a tegnapi tetted. Ugye, emlékeztek erre? Igen. Van egy kis tegnapi száraz. A mait meg megeszed, ugye majd holnap, ezért 10 éven keresztül nyilván túlzok, de hogy nagyjából mindig az volt, hogy együk meg, meg kiszárad. De akkor már ott volt a friss. Igen. Egyszer kellett volna azt meg, hogy nem veszel. Ha váltasz, akkor egyszer is mindig friss kenyeret tesz, nem előbbet meg a sertit, meg a szárad kenyeret, ugye? De hát már azt majd holnap megesszük a mai. Sose ettél friss kenyeret igazából. De nem tudom, mi volt a jó. Szóval biztos, hogy jó volt, de én ezen egy csomót gondolkozom, hogy valószínű, hogy adott egy jobb értékítéletet, nem? Szóval most jönöm a húsvét, mit tudom, Benny kinőtte a bringáját, elmentem, lemértem, hogy mekkora, és akkor most kap egy 20 colosat. És így gondolkozol azon, hogy te jó atya úristen. Hát nekünk ez hogy volt? A vártál bátyádéra, aki a bátyád egyébként, igen, pedig már használtan kapta valahol. Használtan kapta, és akkor így valamikor 10-12 évesen talán kaptál egy, hát nem új bringát, egy használtat, ha volt, de vagy a bátyádért. Most meg, hogy az ember megteheti, ugye nyilván örömet akarsz okozni a gyerekednek, bemész, és nem csillivilli, de hát egy írtózatos pénzekbe kerül, de mit tudom én, veszel neki egy új bringát, mert nőtt, kinőtte a régit, hát egyszerűen nő kell neki. És hogy ez ilyen természetes, de a régebben, és úgy megkaptad, és hónapokig nem hitted el, hogy van egy bringád. Hát, igen, de lányvázas volt nekem az első. A második arra, és megyére rohadjál meg. Igen, talán egy tacsi, vagy egy nem tudom, egy összehajtható kemping, vagy nem tudom, és úgy éreztem magam, mint a szedi motorosok, érted. Ez a része szerintem nem múlt el, pont tegnap beszélgettem. De hogy a gyerekben elmúlik, mert kicsit természetesnek veszi, illetve nem, nyilván nem természetes, de nem tudod már azt az... De nem vertek neki 10 évente egy bringát, mint ahogy én kaptam 10 évente egy bringát. Nem tud rajtam múlni. Én nem voltam a tengernél 16 éves, 15 éves, még ne vigyem el a tengerig, hogy majd értékelje a tengert. Hogy csinálod 20 meg? 20 éves voltál repülőn ülni, a gyerekeink már ülnek. Én a délinél tapsoltam, hogy mindjárt jön a Balaton. Ja, érted? Három órát várt, és már akár nem, úgy fészkelődt, hogy mindjárt meglátod a Balatont. Ja. A Balatont. Nem. Ezt nem tudom elérni. Tapsoltál, hogy mindjárt jön a Balaton. Most már nekem hülye voltatok. Mindjárt jön a Balaton. Igen, a párizsi zsömlét, az maradjál, mert úgy kivág a kelemföldön, hogy anyád nem ismered. Mi van most? Ugye elutazol vele. Hát igen. Most nem mondhatom neki azt, hogy nem viszlek el a tengerhez, vagy nem megyünk el nyáron valahova, vagy nem megyünk el Horvátországba, vagy nem tudom. Mit tudom. Ne lásd a tengerben, majd értékeld a tenger. Először 10 évig, akkor mit tudom én, Balaton. Tehát, hogyha én el akarok menni, nyilván viszem a gyereket, hagyjam itthon. Tehát ez nem csak rajtad múlik. Mások az életkörülményeid, mást mutatsz kicsit a gyereknek. Hát ma már azért nem akkora szó a Balaton meg a Velencei tó, mint régen, ma is óriási szó, persze, nyilván. Én is nagyon meg akarom mutatni a Beninek, mert nekem nagy élmény. De nem csak rajtad múlik, hát mások a körülmények, nem? Nem vársz 10 évet egy bringára ma már gyerekként. Na jó, figyelj, elmondom ezt a sztorit, pont mondom, tegnap beszélgettünk Móléval, a Pipinek, a kislányomnak volt egy nagyon is ilyen békás bicikli, tipikus ilyen két oldaltámaszos, négy kerék ilyen kis bicikli, és akkor volt ez elején egy ilyen kis hordozó, kis kosár, és egy béka volt rajta, ezt is valamikor használtam, vettük. És akkor, de ezzel ugye eljárogatod meg, mit tudom én, de egy idő után nyilván kinőtt, és akkor megkapta az első kis biciklét, ami egyébként mind a mai napig megvan, és én ezt szoktam így elajándékozgatni mindenkinek úgy, hogy ha majd kinövik, adják vissza, rendbeszteszem, aztán keresek megint nekik vagy neki mégint egy gazdát. Na, ezt a biciklit, amikor megvettük egy használt cikkesnél, illetve egy olyan kerékpárosról használt bringákat is árultak, és hazavittük, egy rozsdás, tényleg lelakott, elkoptatott gumijó, tényleg egy kicsit lepukkant állapotban lévő bringa volt, de a virágon annyira látszott a büszkeség, annyira boldog volt, hogy neki végre igazi bicikli van. Tehát ő nem azt nézte, hogy rozsdás, még nem azt nézte, hogy le van csontig az összes a gumi már kopva a biciklinek a kerekéről. Tehát, hogy nem ezt nézte, hanem azt, hogy neki van egy ez igazi volt? Biciklije. Ez 16. Dehogy is. Az első briga, lábbal. Jó, az első briga, oké. Ez volt most, az első de igazi biciklije. Jó, de utána azért utána, nyilván... Amikor polírozgatta, meg tisztítgatta, jó, meg rakta rendbe, az mellettem, és akkor így ő is segítgetett, és imádta az egész, és annyira látszott. Jó, de ez az első számít neki. Nyilván, de 16 évesen nem veszel neki egy rozsdás kiukat kerekű, nem tudom milyen biciklit, és az, hogy na, itt van boldog húsvétot, boldog szülőnapot, új Istvő, azt majd a 10 év csinálgatja. De minden évben, de csak azért a... Mert azóta kinőtt 6 csak bicikli. Az üléscsonkot cserélem be, de most is jó neki. Kicsit nehezen megy le. Most, hogy egy 70 magas. Ez nem arról, hogy mindenből csiliárdosat, meg 200 000 forintos biciklit, nem erről beszélek, de hát az kinövi, igen. Igen, a növekedését, például bringával követed a gyereknek. Ez nem volt divat. Akkora bringát kaptál elsőre, amire azt mondta anyád, hogy 16 évesen hát nem is jól volt. Lesz. Hát most úgy, nem volt gyerek, hogy lett volna választék, nem volt. Nem volt, csak hogy tartsd helyén az értékítéletét, hogy én mi se kényeztetjük el ilyen téren a Benit, tehát nincs, nem tudom, elektromos autója, meg ilyen semmi hülyeség. Tehát, hogy a bringa nálunk az a legjobb dolog. De hogy úgy azt akarom látni rajta, hogy úgy azt érezze, amit én. És nyilván nem tudod már azt kicsikarni belőle, mert jön a bringa, baromira örül, lelkes, de hogy kicsit te nem azt akarod, Beni, hogy azért úgy értékeld, meg értékeld, megint bringa. Igen, még nincs kocsim. Tehát nem erre gondolom, nem ilyen a Benny egyáltalán, meg tökre örül neki, de valahogy kicsit ugye ez úgy, nem is azt mondom, hogy természetes évet, hanem oké, van egy bringa. Tudod miért? Mert egy évben nagyon sok olyan alkalmat tartunk, amikor ajándékozunk. Ha belegondolsz, nálunk nem volt húsvétel, nem volt ajándék. Hát eldugtak egy csoki tojás, és akkor mentél hülyén keresni, és akkor meglett a kis melba szeleted, vagy melba kockád. De nem volt kis legó, meg amit. Hát nyilván nem volt rá pénzünk, persze. Nem volt pénzünk. Tehát az évi egy ajándékot, a karácsonyt, azt imádtad, azt vártad, mert jön az ajándék. Érted? És meg is becsülted. Most mi van? Névnap, születésnap, karácsony, izé. Igen. Ha csak egy kis ajándékot, hogy veszel valamit. És csodálkozol rajta, hogy unaton kvadozik a kert. Tudod, milyen meló volt lealkudni azt az 1 milliós kvadot 5 kilóra? Tudod, mennyit melóztam rajta, hogy a gyerek nyugodtan kvadozhasson a húsvétkor? Én azért ebbe teszek bele. Hát 1 milliós kvadot nem veszek neki. 5 kilóra hülye hagyja ott. Viccelek, vicce, humorizál. Itt a kvaddal keresni, érted, a kertben a Fabergé tojásokat húsvétkor. Tudod, miért rohadtunk? Igen, tehát a két, tudod mi volt, mire arról lesz, hogy kikönyörögtem 2 kisgyerek órát. Mit tesz? Hát ütöttem, vágtam őket, küldjek már. Hát most irigyek. Miért nem gyártam meg gyerek órát, meg nem csináltak. Nincs kvadja, meg sem, ez hülyesség, ezekben nem hiszek. Ebben nem hiszem. Kis vitorlás repülője. Kvad az már szerintem az lejárt. Mondanám. Pont ugyanezt akartam, amit a Feri mondott az előbb. Egyébként nálunk van a virág bringája. Tehát mi hasonlóképpen működünk, a Jani felajánlotta nekünk, nagyon aranyos volt, amikor a virág, ugye hát jóval nagyobb lány, mint a Karina, hogy megsértene, vagy örülnék esetleg annak, hogyha a bicajt elviszi, megcsinálja. Ugyanolyan öröm volt. Na most meg lehet azért ezeket oldani, és hogyha majd a Karina kinövi, visszadom a Janinak, és megint megy tovább egy ilyen vándorútra a bringa, nem is azt nézi, hogy új vagy nem új. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy lehet egyébként ilyen köztes megoldásokat találni, de tényleg ott a megfejtés, hogy a mi gyerekkorunkban nem volt nap, mint nap ajándék, nem volt 87 darab nadrág, meg nem tudom milyen fölső, tehát én is azt láttam, hogy itt a fogyasztói társadalom, hát itt szaladt el a ló, de azért lehet találni. Tehát például nekünk csodálatos a virág bringája. A Karina örül. De most az egy másik. Persze, hát a Noel nem fog kapni semmit a következő 20 évben, csak a bátyja dolga. Persze, de te is így nőttél föl. Én Balázsik is felajánlottam a virág levetett holmiait. Érted? Nem tetszett neki, olyan szép kis rakott szoknyákat küldtem pedig. Persze, hát nálunk az öccs, az megkapja majd a bátyú cuccait, mi se veszünk mindenből, ugye hordja Benni cuccait, és ő a legboldogabb. Abszolút. Hogy... Nem is azt nézik ők. Tud tekerni, aztán kész. Csak én tudom, amikor én először láttam a tengert, az Törökország Rodostó, és ott álltam, ugye, és úgy néztem, és úgy fura volt, hogy nincs másik part. Igen, érted? És úgy állsz. És elmész a gyerekkel a tengerhez, mert hogy azért így voltunk egy párszor, és úgy, neki úgy természetes, és nem ráharagszom, hogy ne legyen már természetes, de úgy kicsit azt érzem, hogy úgy, tudod, vagy mit, amilyen 15 évesen ültem először repülőn. Ja. NDK. Birkózó edzőtábor egy hét. 4 napig már előtte nem aludtál, mert már úgy izgultál, hogy Malév, meg Ferihegy, meg NDK. Megint találkozol a fehér oroszokkal, egyik se borotválkozik és mosaksz. Igen, és akkor NDK birkózó edzőtábor. Egyébként ez náluk nem egy trükk volt. És hát ha van lehetőséged, és sajnos nem mindenkinek te van, de van lehetőséged, felülsz a gyerekkel, nem a repülőre. Hát ma már azért a repülés is sokkal elérhetőbb, 10-20 ezerért van egy repjegy. Tehát tényleg akkor horror volt, tehát aki repült, az egy státuszszimbólum volt, ma már azért a fapadosokkal, sajnos nem mindenkinek, de azért sok embernek elérhető. De egy gyerek az konkrétan úgy repül, hogy... Ja. Meg a wellness szállók. És nem őt bántam, nehogy is, nem, csak tudod, tényleg, szóval, hogy, de hát ez van, szóval ez egy érdekes dolog, hogy tartsd meg az értékítéletet, nem? De nem tudod. Nem nagyon nehéz. Vagy azt, hogy értékeljen dolgokat, és ettől még szerintem fog, csak nehezebb teher van a szülőkön, hogy ne vegye természetesnek, vagy ne gondolja azt, hogy ez mennyire természetes. Vagy hogy ez csak úgy van, tudod. Elkezdett halmozni szerintem a dolgokat, tehát te magad is azt mondod, hogy akkor adjunk még újabbat a gyereknek, jó, a repülőgépen őt már elmentünk nyaralni. De jó, hát erről sokat beszéltünk, ez a mostani szülőség egy nagy rákfenéje, ez a nem animátor vagy, és nem szülő. Tehát egy nagy tudod, anyádat, apádat, akik jól érdekelt, hogy te mit csinálsz. Sehol. Most mit csinálsz? Animátorkodsz, nem? Ide vigyük, oda vigyük, ez legyen, az legyen. Mert tudod, hogy gyerekkorodban neked ez jó lett volna, és akkor most inkább egy ilyen animátor szerepet töltesz be a gyerek életében, ide-oda játszó, ide mindenhova viszed, mert jó legyen. Semmi baj, nincs otthon marad. A mostani generációban, akik szülővé váltak, van egy ilyen késztetés, nem? Igen, valószínűleg nem kaptuk meg, és ugye nekünk úgy, ahogy mondod, normál hétköznapok voltak, valahogy még így kárpótolni akarjuk ezt a dolgot, vagy így nem tudom, így belül. Tulajdonképpen te jársz játszóházba. Igen. Tudod, hogy szeretek ugrálóvárazni? Mit csinálsz? Na jó, van, 9:30 volt, 1 perccel jövünk mindjárt, és egy érdekes témánk lesz a kékbálna őrülettel, amivel már foglalkoztunk, elindult egy zöld elefánt kihívás, ellensúlyozva ezt, úgyhogy mindjárt erről beszélünk. Ez itt a Reggeli Show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 3:09 van pontosan, szép reggelt kívánunk minden Rádió 1 hallgatónak, itt vagyunk. Hello, és már is folytatjuk, ugye ígértük egy témát, de előtte még nem helyes SMS, ami csak annyit mond, hogy gyerekek, a BMX kerékpár maga volt a csoda, nem kaptam meg, és sokaknak meg volt, tragédiának éreztem. Sose felejtem, amikor kijöttél a BMX Banditák című filmről, és tudtad, hogy neked sose lesz ilyen. Egy dacskó biciklire ülsz fel, vagy egy összehajtós kempi. És te voltál a legnagyobb BMX bandita. De akkor 5000-10000 volt egy BMX. Nagyon drágák voltak. Iszonyatosan drágák voltak, nekünk se volt. És ilyen ilyetetlen komoly BMX-eket nem lehetett kapni, volt ez a nem tudom. Igen, az a kamu BMX, persze. Kamu BMX, ezek a kamu herevédőkkel, meg ilyenekkel, tehát semmitől nem védett meg. De arra sem volt. Mindig néztem a srácokat, akik a Hősök terére jártak ki gyakorolgatni az agyon heggesztett villájú ilyen házi sufni tuning BMX-eikkel, mert nyilván akkor még nem volt pénz ilyen nagyon komoly gépekre, törtek a villák rendszeresen. Tehát látszott rajtuk, hogy sose tudtál olyat megkapni. Na, ugye mi foglalkoztunk a kékbálna őrülettel, és hát látjuk, hogy sokan tettek ugyanígy. Kell is róla beszélni, mi is beszéltünk róla, hogy mi ez, aki hallgatta a műsort, az tudja, hogy miről van szó. Ugye egy internetes őrület, ahol beszippantják azokat a fiatalokat, akiket, hát, hogy is mondjam, kamaszodnak, befolyásolhatóak, és elszeparálják őket a családjuktól. 50 pontos listát kell végrehajtani, amelyik a vége sok esetben ugye öncsonkítás, vagy öngyilkosság, erről beszéltünk. És van valaki Magyarországon, aki most létrehozta a zöld elefánt kihívást. Jó. A zöld elefánt kihívást. Hogy ellenpontozza ezt a nagyon durva dolgot, ezt a kékbálnás? Hát, hogy legalábbis Magyarországon ellenpontozni próbálja, igen, nyilván nem lesz ebből egy ilyen világbéretű dolog, de alig 24 óra alatt közel 450 ezer ember olvasta el, és 5000-en osztották meg a Facebookon. És ez egy 10 pontos kihívás, ha lehet így mondani, a zöld elefánt kihívás, amelyik szintén pontokba szedve ad feladatokat fiataloknak, kamaszoknak, gyerekeknek, hogy mit csináljanak, ellensúlyozva ezt a rémséges kékbálna őrületet, ami ugye van. Leginkább, hál' Isten, még külföldön azt gondoljuk, hogy talán nem gyűrőzött be annyira Magyarországra, de állítólagosan már ugye beszéltünk erről, hogy ehhez köthető áldozatok is vannak. Így van. Nagyon helyes a dolog egyébként, ez egyfajta ellenkampány, Jocó bácsi indított el, és minden, ami a kékbálnában rossz, negatív és pusztító, az ebben a kampányban ugye az ellenkezője, vagyis pozitív, aranyos, kedves, helyes, és arra buzdítja a kamaszokat, fiatalokat, hogy ez egy menőbb dolog, mint csatlakozni a kékbálnához. És mennyire lesz menő, ugye? Igen. Nagyon hát reméljük, hogy igen, de hát nyilván azért ebben a kékbálná sztoriban az benne van, hogy valami olyat csinálsz, ami merőben eltérő. Itt meg olyan dolgok vannak, amik reméljük azért még sok gyerekben benne vannak, tehát a mosolygás, meg a zenehallgatás, de tök jó, hogy valaki súlykolja, tehát nem ellene megyek a zöld elefántnak. Igen, csak hát nyilván vannak kérdések, bár a megosztási szám az nagyon. Nagyon jó, hát kell szükség van ilyen pozitív dolgokra. Persze. Naponta beszélges pár szót egy osztálytársaddal, akivel nem nagyon szoktál. Ez például az egyik. Vagy mosolyog rá az utcán, iskolában egy olyan emberre, aki szomorúnak látszik, figyeld a reakciókat, hogy reagálnak erre. Azt mondja, hogy rajzolj kicsi zöld elefántot egy papírlapra, és add oda valakinek azzal a kívánsága, hogy legyen szép napod. Kér bocsánatot, ha valakit megbántottál, hallgass vidám zenéket. Ugye pont az ellenkezője annak, amit ez a nyomorúságos kékbálna hirdet, hogy vagdost magad, nézzél horrorfilmet, egy napig ne szólj senki ehhez. Hát borzasztó. Mász ki egy híd szélére, tehát teljesen összement a dolog. Úgy feküdj le aludni, hogy elalvás előtt az ágyban felidézel egy olyan pillanatot, ami az adott napodban jó volt, vicces volt és boldogsággal töltött el, sokkal könnyebben és nyugodtabban alszol el. És még az álmod is szebb lesz. És... Igen. Az a tizedik, ez jó, ha ezeket mind megtetted és megteszed naponta, akkor eszedbe se fog jutni szomorkodni, és mindenféle idióta, önmagadnak ártó kihívásokban részt venni, hisz kiegyensúlyozott leszel, boldog, és barátokkal, örömteli pillanatokkal fognak telni a napjaid. Helyes. Nagyon helyes, igen. Na, itt van velünk Jocó bácsi, hello, jó reggel, ciao. Hello, sziasztok, jó reggelt. Jó reggelt. Na, pont a kékbálna ellen indítottad, úgymond, ugye? Igen, vagy inkább amellett egy olyan kampányt, ami abszolút pozitívba talán átfordítja ezt, vagy megállítja ezt a dolgot. Hát nagyon sok ember ez jutott el, 450 ezer ember olvasta el, és 5000-en osztották meg a Facebookon. Hát ezek nagyon nagy számok. Azóta már több, mint a duplája, tehát ma reggel már 700 ezeres elérése volt, tehát csak az én bejegyzés, és nagyon sok újság és oldal megosztotta, úgyhogy már a milliót is elérte lassan, úgyhogy tehát ez számomra is döbbenetes, tehát én nem gondoltam volna, hogy ez tényleg ennyire elindul, de hál' Istennek elindult, úgyhogy nagyon sok iskolát vette, kórházak, óvodák, úgyhogy valami pozitív az, hogy végre valami elindult, és ez valami jó. Ez megmozdította az embereket. Csak hát jusson el azokhoz, akiknek igazából szól ez, mert most azért valljunk őszintén, itt valószínűleg a megosztók nagy része szülő volt, pedagógus volt, olyanok volt, akik aggódnak a gyerekekért, tehát az lenne jó, hogyha ténylegesen egy ilyen felhasználó barát projekté válna az egész, és a gyerekek lennének azok, akik leginkább ráfűznek. Hát neked van egy Facebook oldalad, amit 25 ezeren követnek? Jocó bácsi világa? Igen, a Jocó bácsi világa oldal. Úgyhogy igazából a Janira reflektálva, tehát hál' Istennek nagyon sok gyerek ír nekem, hogy ők elkezdenék az iskolában, sőt, tegnap például egy Baranya megyei iskolába jelentkeztem be online, ahol a felső tagozatosokkal beszéltem, és ott például már egy pár ember játszik is a játékkal, és ott a pedagógusok kértek meg, hogy beszélgessünk erről, és nagyon jó kérdéseik voltak, és hogy tényleg ez most a gyerekeket is elérte valamiért, és most tegnap egész azon dolgoztunk, hogy ez még jobban elérjen, mert egy kifejlesztés alatt van egy teljesen ingyenesen letölthető applikáció, ahol aztán később majd játékokat, tananyagokat, edukatív tartalmakat töltünk föl teljesen ingyen. Tehát, hogy próbáljuk azt, hogy ez ne csak egy ilyen három napos dolog legyen, hanem mivel... Ez életben maradja. Ez tök jó az applikáció. Igen. Mert ugye a gyerekek igen, arra rá fognak kattani, és akkor azon keresztül csinálja. Igen, és akkor ott tényleg ilyen agymanóki jelleggel érzelmekről lesz szó, meg gondzabáló, amiben belekiabálhatod a problémát. Tehát nagyon sok ötletünk van, ez még ugye fejlesztés alatt áll, de hogy azt mondom, hogy így lépni kell. Tehát azt éreztem, épp nem jött a média felhajtás miatt. Hogy ja, a kékbálna őrület miatt. Igen. Beszéltünk róla mi is, hát szörnyű, igen. Azt olvasom, a gyerekek zöld elefántokat rajzolnak, amit odaadnak egymásnak, több iskola és pedagógus is jelezte, és nyomtatva már kint van a falon a kihívás szövege. Hát ez nagyon jó. Igen, tehát már közel 100 oktatási intézmény jelezte azt, hogy kitették a falra, elkezdték a projektet Magyarországon és határon túl is, mert hogy még aznap este ezt a posztot lefordították például a romára, és Romániában is elkezdett terjedni, úgyhogy és talán egy saját jött, hogy ő a buszon osztogatott egy kislány zöld elefántokat. De jó, tényleg nagyon beindult ez. Te történelem tanár vagy, ugye? Igen, én történelem tanár vagyok, igen. Általános iskola? Általános és középiskolában is, mind a kettőben. Aha. Dolgozom. Az azért jó, mert nagyon jól ismered a leginkább érintett korosztályt. Igen, és így abszolút képben vagyok, és egész eddig nem is volt szó róla az iskolában, de miután elindult ez a média felhajtás, tényleg két napja az összes gyerek erről beszél. És hogy én a hétfőn este láttam szülői oldalakat, telegós oldalakat, ahol mindenki azon, hogy úristen, most erről beszélni kell, de hogyan, meg mit csináljunk, meg jaj, és én azt gondoltam, hogy a jajgatásnak itt most nincs ideje, hanem így valamit tenni kell, és akkor így, mivel gyerekekkel dolgozom nap, mint nap, gyerekek között vagyok, ezért tudtam azt, hogy én a hétköznapi életben mit próbálok megtenni, ezt én megírtam, és hát ha terjed, de hát úgy tűnik, hogy nagyon-nagyon gyorsan terjed. A zöld elefántnak van valami oka, hogy miért egyébként? Mert ugye a kékbálnát megideologizálták, hogy miért kékbálna, ugye némi szuicid hajlam a partra vetik magukat, sajnos, és hát erre bizbúzdítják a fiatalokat is. Igazából ez volt az első, ami eszembe jutott. Tehát, hogy leültem ezt megírni, és azonnal a zöld elefánt jutott eszembe. Persze, aztán ugye azóta már tényleg behívtam nagyon sok mindent, hogy az agymanókban a segítő barát is elefánt meg. Tehát ilyen abszolút nagyon-nagyon sok minden bejöttem elé, de hogy tényleg ez a véletlenek köszönhető, ez jutott először eszembe. De most már úgy látszik, hogy logóvá válik, úgyhogy... Hát most már nem szabad persze megváltoztatni. Hol lehet elérni, Jocó? Tehát a te oldaladon? Igen. Igen, az én oldalmon ott lehet elérni ezt a kihívást, és természetesen naponta írok erről, hogy éppen hol tartunk, mert közben nagyon sok alapítvány egyesület is csatlakozott ehhez, és különböző programokat dolgoznak ki arra, hogy hogyan tudnák a gyerekeket még boldogabbá tenni, és még jobban megóvni ettől a történettől, mert hogy sajnos ez most itt van, tehát ez próbáltuk a határon megállítani, De hogy ez sajnos... Jó, figyelj, ezt mi is megosztjuk, meg ezt én is földobom, tehát ezt ossza meg mindenki, vigyék hírét, legyen ez egy pozitív dolog, ellensúlyozva ezt a döbbenetes nagy marhasságot, ami felnőtt fejjel nyilván marhasság, de hát befolyásolható tínik viszont erősen a hatása alatt állnak, vagy állhatnak sajnos ennek az iszonyatnak. Nagyon örülünk, hát ez egy jó dolog, azért beszélünk róla mi is. Nagyon szépen köszönöm, hogy mellé álltatok ennek az ügy mellé, mert két év óta várok egy újabb beszélgetésre veled, az egy perc és nyelv szóta. És revansot veszel, amire elbuktad az óvét. Játszottunk az egy percben? Igen, én voltam az a tanársrác, aki adott fejának gyűjtött pénzt. Ugye tudom, a hosszájtársak, de nem jutottál el, vagy valami volt, arra emlékszem, hogy valahol megálltál, vagy elbuktad, ugye? Egy milliónál elbuktam, de utána el tudtam vinni a srácok a táborba, úgyhogy ez egy abszolút pozitív lett a vége. De jó. Ennek a történetnek. Úgyhogy tényleg nagyon szépen köszönöm, hogy mellé álltok, mert hogy erre van most szükség, nem arra, hogy és igen, tehát hogyha egyet kérhetek, akkor kétbánáról ne is írjunk több ilyen elrettentő cikket, nem van épp elég, inkább toljuk az old elfántot. És hát igen, persze, tudom, mi is azért beszéltünk róla, mert közben egy csomó szülő nem is tud erről a jelenségről, nagyon sok visszajelzést kaptunk, hogy gyerekek, köszi, az este beszélgettem a gyerekkel, meg rákérdezett, és tőletek tudtam meg, és föl tudtam világosítani, ahol már kamasz, és nem megijesztett, hanem előre menve kicsit felhívod a figyelmét, azért az segít. Persze, de ugye nem is ezt a bulváros oldal képviselitek, hogy aztán 20 szenzáció miatt beszéltek róla. Nem, csak körbejártuk mi is a témát. Tudod, aztán így különösen érintett mindenki a csapatban. Persze, abszolút. És az old elfánta utána lehet játszani otthon a gyerekkel, vagy beszélgetni vele iskolákban, tehát hogy így ezért jó az a kis figura. Nagyon jó. Jó, Jocó bácsi, köszönjük. Szerintem fontos volt. Köszi. Jó, bácsi. Igen, igen. Jocó bácsi. Köszönjük szépen. Csáv. Igen, szép napot. Hello. Ciao. Tök jó, nem? Ráadásul itt egy tanár is elindít egy ilyet. Nagyon szépi. Igen. Nagyon. És egy csomó nagyon jó hozzászólás jött például, ahol voltatok már Békés Csabán a Zöld Elefántban. Egyébként én igen. Igen. Ott elfelejtesz mindent. Ah, igen, és mire kiérsz a bringádat is állok. Igen. Jó. És aztán menj haza és próbálj meg valami pozitívra gondolni abból a napból. Igen. Miután az a negyedik bringád. Igen, de hogy milyen, igen, hihetetlen milyen téván, ha lehet bekerülni hozzátok. Holnaptól indul a pirosségű pávián challenge, a masturbálás ellen. 10 feladat lesz, vagy a 11. Ja, jó, 10 napig kivédés. Jó. Gyerekek, ne legyünk ennyire cinikusak. Mi azért örüljünk a jó dolgoknak, meg a pozitív dolgoknak. Hát, igen. Meg hát egy ilyet kibírnak kiállni a másik, az elerve harával, nem tényleg. Nem szabad. Tudjuk, hogy mi a realitás, nem 10 napig nélküle. Viccel. Hát, miről beszélsz már? Nincs a földön. Tehát hogy csinálod te azt? Vagy hazudsz, vagy nem mondasz igazán. Érted. Itt valami nem stimmel. Ha még 10 percet mondtál volna. De az is a mellben. Jogi, már alig várom a híreket. Menjünk együtt. 3 perc, pontosan 9 óra, jövünk a hírek. Folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 9 óra után 12 perccel. Egy jó kis Lady Gaga a régi időket idézi. Egy jó poker face. Az első dalok között volt, amivel Gaga befutott, hanem az első. Ja, nem tudom, ránk szabadították, köszönjük szépen. Én nagyon szeretem őt. Én most már nem tudom, mi van vele, vagy nincsenek akkora slágerek, de azért ott a poker face, meg a... Mi volt? Volt az a Alejandro, meg egy 4-5 olyan Gaga dal jött egymás után, és akkora slágerek lettek, a csaj berobbant. Fú, brutális buli volt. Voltam az arénában a Gaga koncerten, az valami fantasztikus volt. Pont jó, itt jelentkezett nálunk az MTV Music Awards, nem tudom, milyen díját vette pont itt át, élőben kapcsolták, valamelyik nagy világvárostól éppen átadták, és akkor mondta, hogy éppen koncertezik, és bekapcsolták. De nagyon nagy bulit csinált, jó volt. Meg jó a jelenség is, én bírom a csajt. Igen, ez most már konszolidálódott, visszavett. Nagyon, tehát nem érkezik meg trónon egy ilyen fura jelmezben egy díját adon, hogy négy tojás alakú ember viszi a királynőt, ott tök beteg volt az egész. De szórakoztató volt, tehát Madonna után szerintem az egyik legizgalmasabb jelenség. Igen. Volt, most már visszavett. Szóval... Jó koncert volt, sajnálom, hogy kihagytam, mint hogy sajnálom mondjuk a 86-os 100 Volt Celsius koncertet a Chiliben. Azt is állítólag, az is nagyon jó volt. Ja, Istenem, hát figyelj, most... nem tudjuk tolerálni, hogy mindenki más zenét szeret. Hát most mi bajod van a Lady Gaga-val, de tényleg. Hát jó koncert volt. Tényleg jó koncert volt egyébként, nem Lac? Nagy bulit csinált. Hát, hogyha tőlük jobbra sem toleráljuk, hogy mindig más zenét szeret. Én ültem, te álltál, de nagy. Igen? Ülős. Én szeretek koncert, én ülök, jó, nem szeretek állni ott lent. Üldögélek ott, ha olyan a zene, fölállok, hát. De nem vagyok egy ilyen nagy táncos lábú. Meg oda bekerülni előre, a kígyóverembe érted. A gagába, a gagarajogók bedarálnak. Bedarálnak a tranik. Ja, én bírom a gagát egyébként. Na, Oti vészesen közeleg írja valaki. Hát egyébként igen, ez mind felébreszti Otiban a vágyat, hogy ne álljon meg Bécsnél, hanem jöjjön tovább is, és turnézzon egyet itt is, igen. Azt nézem, hogy van friss közlekedésünk? Nem látok semmit. Rendben vagyunk, Szőrei megérjük. Egyelőre, igen. Úgy néz, hogy nincs semmi gond. Lezárják másfél évre a Láncidat. Most folynak a tárgyalások, várjuk meg a végét. A sztrájkról? Igen, azért annak nagyon komoly horderei lesz, hogyha nem kapják meg a fizetésemelést a BKV dolgozók, mert az gyakorlatilag egy 2 milliós főváros fog lecsapódni, és nem lesz olyan, hogy nem úszod meg. Mert nincs olyan, hogy akkor majd mit tudom, a 6 után már nem közlekedik senki a városban, meg 6-tól 9-ig majd akkor hogy hívják, majd megyek taxival, meg megyek alternatív utakon. Megegyeznek szerintem, lesz megegyezés. Most zajlanak a tárgyalások, nem? Ez elég erős. Így van. Érv, hogy akkor minden este 6-tól. Figyelj. Ó, ne. Tömegközlekedés, bár van egy-két járat, amit nem a BKV, hogy a BKK üzemeltet, azok lehet, hogy mennek majd, már nem tudom, hogy kit mi üzemeltet. Ez katasztrófa lenne. Igen, hát... állapodjanak meg. A Lánchíd meg az alagút az szerintem a kisebbik probléma, mert arra meg rá... Azért az másfél évig az. A Lánchíd is másfél évig. A teljes felújítás van bontással egyetemben. De legalább sétálni lehet rajta? Semmit? Semmi, felszedik az aszfaltot. Visszatolják az alagútba. Igen, ott újra csinálják és kihúzzák a zsírújhidat. Hát az nem lesz túl jó. Nem. Alagút, Clark Ádám tér, mindent átalakítanak. Utána épül, szépül lesz, a város, utána. Hát az jó. Miért a fölötti épületnek épül egy mélygarázs az alagút helyén, vagy? Igen. Nem, az a lovarda helyén épül a mélygarázs. A lovarda alá épül a mélygarázs, vagy? Igen, fölül lovarda, alul mélygarázs. Lovardánk is lesz, már sose volt. A férjem a Music FM-et hallgatja, és VV Zsófi beírt nekik, hogy adják le a rágó gumi számát. Kicsit máshova írt. De jó, Zsófika. Reggel volt egy ilyen témánk, meg mondtuk ugye hazánk popstárjának, hogy aki először beír, annak a dalát leadjuk, és telefonáltak Cosmixból, ugye Lala és Sasvári Sándor. Mint volt a kínálat. Igen. A többiek nem mertek, nem is hitték el, hogy itt lemett. De leadtunk Cosmixot, és meg belehallgattunk Sasi számaiba, és Zsófi is vette az üzenetet, csak akkor rossz helyre írt. Na, a Beko játékunkra jöttek jó megfejtések? Hogy illetve e-mailek, levelek, szomorú mosógépek? Hát, hogy jók, ezt nem tudom, de nagyon-nagyon sokan írták le a mosógép élettörténetét, illetve hát maguk a mosógépek írtak nekünk. Most egy nagyon-nagyon sok éves gép írt, aki szeptemberre került a kisgazdákhoz, de már a nagymamától. Mától érkeztem, a fiatal házas pár a kis házikójukba beköltözött, és nagyon el van fáradva a mosógép. Félfüllel még azt is hallotta, mint a kisgazdák arról beszéltek, hogy az ifjú feleség éppen a szíve alatt hord egy kisgyereket, úgyhogy ott aztán lesz majd mostivaló. A 4 lábából már csak 3 van, a 4. amputálni kellett, és egy téglával pótolták. Jaj, de téglán áll a gép. Igen. Téglával pótolták, ez a műláb, az ajtóját már csak úgy lehet csukni, hogy egy csavarhúzóval kell a nyílásba bedugni, mert letört a fogantyúja, ezt is leírja, és hát nagyon, nagyon szeretné ő kiszolgálni a kis jövevényt, de úgy érzi, hogy erre neki már nincs ereje. Istenem, ki kéne már szegénynek adni az opsitot, aztán elküldeni nyugdíjba. Nincs lába. Hát műláb van, egy leszakadt fül van, tehát egyik fülére már süket szegény. Ez mozik túl jó, szegény. Csoda, hogy még él. Még él a mosógép. Kicsit Billesztori. Nehéz lesz. Jobb vil még hangzik. Ja, egyesek szerint már nem. Nehéz lesz választani egyébként, hát mindenki megérdemel. Nem egyszerű. Nem egyszerű. Sorsolás. Én azt mondom, mert mindenki, aki írt olyan sztorit írt le, ami vagy megható, vagy kedves, aranyos, hát... És nem kicsi a tét, ugye, egy kiváló minőségű Beko mosógépről, illetve egy szállítógépről van szó, amiben még kísérletszerű eltávolító funkció is van. Úgyhogy nagyon jól jöhet. Nagyon jól jöhet. Jó, hát a döntés pénteken. Itt van. Macskások, figyelem, kis állat. Macskások, figyelem, igen. Itt is van egy macska. Holnap döntünk? Mikor? 9 után? 9 után a kérdés válaszról, után még ez belefér, jó, szerintem simán. Jó. Hívjunk fel valakit, tegyünk boldogát, bár csak több mindenki tudnánk hívni. Én nyertem, így jönnek meg a kérdések egymásra. Igen. Na, filmes rovatunkhoz érkeztünk, és megbeszéltük ugye, hogy akkor lesz majd filmes rovat, ha János végre megírja a szignál szövegét, és megírta, csinált nekünk egy meglepetés szignált, ugye, ami Rádió 1-es technikusunkkal így van. Ketten csináltátok, mi még nem hallottuk, mondta, hogy hallgassuk meg, és mondta, hogy nem, majd Kárlóval adásban. Aztán rittyentettünk neked egy kis szignált, hogy végre boldog lehessél, és végre legálisan tudjuk tolni ezt a méltán népszerű rovatot. Na, kíváncsi vagyok. Remélem, hogy szomszéd. Adjatok rá hangot. Van rajtunk. Na, így szól a mozi szignál minden csütörtökön 9 óra után. A special episode. Academy Award winner. Thursday. Hello, this is Arnold Schwarzenegger. Ez egy új rovat szignál. Szignálja. A kultúrtippé. A kultúrtippé. Balázs kérte. Hogy bombasztikus legyen. Filmeket fog benne ajánlani. Meg sorozatokat. Meg színházat. To be or not to be. Amíg meg nem mondja. Kért a végére egy filmes idézetet is. Úgyhogy... Ha meg kell b***dni, akkor meg kell b***dni. Úristen, jó! Jó, vágy, Jani! Ráfizem erre a Terminátor a szomszédokos vonalra, de sokkal jobb. Jó. Na. Jó lett. Csak egy ilyen bombasztikusat akartál, filmes idézetet akartál. Nyilván ez... azt vártad a végére, hogy állj be. Minden várt a Terminátor szomszédokat. Jó lett. Tórem te? Persze. Ami már. Érted, klasszik. Túristen. Nem majd Terminátor. Úristen, de jó. Tórem te a legnagyobb király. Igen, csütörtökön filmszínház muzsika. Ebből a muzsika maradt ki leginkább. A kultúrtip, ezt a címet adtam neki. Kultúrtip vagy kultúrtrip? Nem, tip. Kultúrtrip, az már nem, az már volt. Tripám volt. Hétvégén, mikor begombáztál. Mert ha kultúrtripről beszélünk, akkor az valószínűleg csak neked fog tetszeni. Meg te érdeklődésed, hogy keltette fel. Egészen másukból kifolyva. És másnap már neked se tetszett meg. Hára jó lett egyébként, meg vagy több dicsérve, tényleg jó lett. De azt hittem, hogy nem lesz kész, úgyhogy nem ajánlok semmit. Ne! Mekkora lenne? Jót akartuk, vagy rosszat? De tudok jót, de rosszat nem akarok, az miért ajánljak rosszat? Megnéztem nem ezt a... Menjünk el, hogy, ja, hogy nem. Mert régóta játszak, megnéztem ezt az Utazók című borzadályt. A moziban még arról szól, hogy előbb keltenek fel valakit, mennek valahova. Yeah. Jennifer Lawrence, igen, és felkeltik először a srácot, és aztán azt felkelti a csajt. És kiderül, hogy még lenne 97 év, mire eljutnak egy olyan bolygóra, amit éppen kolonizálni készülnek. Hát ha láttatok már rossz filmet, akkor ez az. De egy csomóan mennek, még csak ők alszanak. Egy csomóan mennek, több ezre mennek az űrhajón, és akkor ők ketten felkelnek, és akkor üldözik egymást az űrhajón. Hát ez valami borzalom. Miért rossz a sztori? Az egész nagyon bugyuta. Na, és mi volt, ami jó? De mindenem is erről akartam beszélni egyébként. Többen ajánlották a héten, én nem láttam, megnéztem ezt az Idegpálya című filmet. Uh-huh. Letöltöttem, nem voltam. Ez egy 2016-os film, és a Kékbálna kapcsán ezt többen ajánlották nekünk, hogy milyen érdekes világot mutat be. Uh-huh. És egyébként valóban érdekes. A történet annyi, hogy ugye azt mutatja meg, hogy a mai fiatalok már mennyire online élik az életüket, ott vásárolnak, ott élnek, ott csetelnek, ott vannak kapcsolataik. És van egy játék, ami arról szól, hogy ha te benevezel az Idegpálya nevezetű játékba, akkor különböző feladatokat kell végrehajtanod úgy, hogy ezt élőben nézik egy csatornán, a nézők találják ki neked a feladatokat, és minél bátrabb vagy, és minél keményebb feladatot hajtasz végre, annál több pénzt kapsz. És ugye bemutatja azt a jelenséget, hogy valóban hogyan manipulálhatják a fiatalokat. Egyébként tényleg jó, azokat a fiatalokat, akik gátlásosak, félnek, ki akarnak tűnni, meg akarják mutatni, hogy valamire képesek, belépnek ebbe a játékba, és online, egy online közösség számára, mit tudom, azt mondják, hogy motorozzál úgy 2 percig, hogy te ülsz hátul a motoron, előtted ül egy srác, a srác szemét takar le, és menjetek 2 percen keresztül New York utcáim. És akkor ezért mondjuk 3000 dollárt, ha megcsinálod. És van egy lány, aki belép ebbe a játékba, és elkezd online játszani, úgy, hogy a nézők adják folyamatosan a feladatokat. És folyamatosan érkezik a bankszámládra az összeg, hogy teljesítve, teljesítve. És megmutatja ezt a mai jelenséget, amiről egyébként részben a Kék Bálna is szól, nagyon érdekes és ide kapcsolódik, hogy hogy válsz egyébként játékfüggővé, és hogyan próbálsz az elismerés hatására, meg azért, hogy te minél több virtuális szeretetet és pénzt kapjál, megoldani lehetetlennek tűnő feladatokat. Kihívásokat tulajdonképpen, amit a nézők találnak ki neked. A pénz az nem virtuális. A pénz az valóban, a pénz az valóban megérkezik a számládra, igen. És hát tulajdonképpen bárki lehet játékos, bárki találhat ki játékot, kiesel a játékból akkor, ha nem teljesített, vagy kiesel a játékból, és piclivé válsz, ha jelented a rendőröknek, hogy te benne vagy egy játékban. És akkor innen folytatódik a dolog, hogy a csaj rájön, hogy ez nem jó, jelenti a rendőröknek, és akkor itt elindul az őrület. De kilépni már nem tudsz a játékból. Szóval nagyon rövid idő alatt nagyon sok pénzt kereshetsz. Nagyon szépen mutatja be a jelenkori fiatal generáció életét, ami már nem az igazi térben, hanem sokkal inkább a virtuális térben zajlik. Tök jó. Kapsz magyarázatot a másik oldalra is, akik a feladatokat adják, hogy ők vajon miért csinálják? Mert azt gondolom, azt a film megmagyarázza, hogy... Azt nem, mint a menj be egy ruhaboltba, hogy lopjál egy ruhát, és azt látod, hogy menekülnek, hogy közben már, miközben ők szaladnak az utcán, nézik őket, és integetnek nekik, tehát hogy hogyan keveredik a valódi élet a virtuális térre, hogy emberek már nézőként oda mennek ahhoz a bolthoz, és megnézik, hogy ott történik maga a ruhalopás, amit te már ugye a virtuális térben látsz. Vagy amikor motoroznak New York utcán, akkor közben kiintegetnek nekik, hogy nézzünk titeket, milyen jók vagytok, mert hogy most motoroztok New York utcáin 2 percig, és drukkolnak nekik, hogy meg tudod csinálni, és akkor jön a pénz, hogy mit tudom, ezért 3000 dollárt. És akkor újra kapod a következő feladatot. Bugyuta a film abból a szempontból, az egész egy ilyen kamasz tínédzser film. Én is ismerem a rendezőt egyébként, aki csinálta, de jobb, tehát érdekesen mutatja be ezt a világot, amivel kicsit megérted a Kék Bálnát is. Hogy mi ez az egész, és hogy hogyan tudják belehergelni, vagy manipulálni a fiatalokat. Jó, de akkor ezt érdemes megnézni. Ha érdekel ez az egész világ, amit csinál a gyereked, vagy amit majd csinálhat a gyereked, igen. Aha, szülőket mindenképpen érdekelheti a dolog. Igen, egyébként érdekes. A híres színészek nagyon nincsenek benne. Nem is feltétlenül kell, szerintem. Emma Roberts játsza. Egyébként ő az Eric Roberts, tehát az Eric Roberts az apja. Eric Roberts az apja, igen. Na. Igen. És a Dave Franco-nak pedig a James Franco, ugye ő színész, ő a testvére. Reméljük nem örökölt a fater képességét. Én nem szeretem, most bocsánat, de tényleg nekem nem annyira. Amikor ilyen áldozat szerepkörben volt, és még a pályafutása elején volt egyszer-kétszer ilyen alkalom, akkor nekem nagyon tetszett, csak amikor átment ilyen maszkulin, ilyen negatív fősöket kezdett el játszani, és ilyen maszkulin szerepeket kezdett el játszani, onnantól kezdve nekem nem volt annyira szimpatikus. Egy ritka ellenszem arcú fickó. Igen, de nagyon érdekes ez a világ tényleg, hogy amit megosztasz... Julia Roberts testvére. Amit megosztasz magadról, az alapján ítélnek meg. És nincs már valódi élet, csak a közösségi élet. Az Instagram, a Facebook, a YouTube csatornák, és minden tulajdonképpen ott zajlik, és ott dől el. És akkor vagy valaki, ha valamit megmersz tenni. Tehát az értékítéletet mutatja, hogy egyébként mennyire rossz, meg mennyire hibás. A felfogás, hogyha átmászol 2 emelet között egy létrán, akkor te milyen bátor vagy, mert téged szeretnek. Ha nem csinálod meg, gyáva vagy, és elfordulnak tőled. Jó beteg. Ugyanaz, mint a lájkvadászat, csak ez a durvább része. Hát ez a durvább, de jó, de a Kék Bálna is tulajdonképpen hasonló. Nem? Csak ott még nem kapsz fizetést, még nem kapsz pénzt, meg nem követik a tetteidet, csak te szépen csendben végrehajtod. De kapsz utasítás meg visszajelzést arról, hogy igen, Frankó vagy, mert megcsináltad a 25. szintet. Fent van ilyen teljes filmként, teljesen ingyenesen, tehát tablet, PC, bárhol letöltöd, azonnal el tudod indítani. Megnéztem, hát tini film, szóval nem egy olyan nagy film, nem marad meg, de maga a jelenség azért az valóban érdekes. Hogy mitől óvd meg a gyerekedet, vagy mi már nem, de a gyerekeim miben nőnek bele, és hol lesznek majd, mit tudom, 5-10 év múlva. Úgyhogy nézzétek meg, 1-2 órára jó. Jó. Nem mondom el a végét. Jó. Ez mondjuk kedves. Ez egészen jó, nem? Tehát ez szerintem rendes, szerintem profi vagy. Van még idő, hogy én is ajánljak, vagy jövő héten? Ne, nyugodtan. De múltkor kimaradt, ugye időhiányában, én mindenképpen szeretem volna ajánlani azoknak, akik kedvelik a kicsit ilyen western filmes hangulatot, de már modern filmeket. Nekem nagyon, nagyon tetszett most egy Oscar-ra is jelölt film, a Hell or High Water című, a Préri Urai talán így fut magyar címmel. Ezek is mozi, nagyon jó színészek vannak benne, Jeff Bridges, Chris Pine, aki nekem nagyon kellemes csalódás, mert a csávót eddig csak a na, hirtelen akartam mondani, a Enterprise, mi az, mert Star Trek filmekben láttam, és hát, hogy picit billeget nekem a dolog, nem tartottam különösebben jó színésznek, de ebben a filmben hatalmas a domborít, gyakorlatilag egy testvérpárról szól a történet, akik hát nem legális úton szeretnének pénzhez. De western vagy jelenkor? Jelenkor, de gyakorlatilag a klasszikus westernek hangulatát idézi. Tehát, és tipikusan az a film, amikor úgy válnak a negatív hőhősök szimpatikussá számodra, hogy már igazából nem is tudod, hogy kinek szurkoljál. Szurkoljál azoknak, akik el akarják kapni őket, vagy szurkoljál nekik, hogy megússzák. És hál' Istennek egyébként nincsen egyértelmű happy end ezeket a filmeket, és vagy az ilyen típusú filmeket is nagyon szeretem, és hát rengeteg minden bekúszik. És társadalom kritika, az őslakosok is témája, amit én nagyon-nagyon szeretek az Egyesült Államok esetében, már mint téma, mert ez egy borzasztó tragédia, ami egyébként az Egyesült Államok, hát, illetve amerikai, észak-amerikai őslakosságával is történt, mint hogy egyébként az egész amerikai, észak-amerikai és dél-amerikai kontinensen, meg a közép-amerikai részekre is ugyanúgy igaz. És itt is előjön meg például a Comanchok, mint akik valamikor azoknak a területeknek az urai voltak, az indián kaszinók, stb. Tehát egy nagyon izgalmas filmről van szó, nagyon-nagyon jó színészekkel, és tényleg egy olyan western feelinggel, egy olyan western hangulattal, ami szerintem csodálatos. Picit talán lassúnak tűnhet a film egy első ráközelítésben, de hogyha belegondolunk, a legtöbb klasszikus western az ilyen, ezt a vonalat képviselte. Tehát, hogy... De nem olyan, mint a Westworld sorozatban, hogy kicsit jelenkor és kicsit közben western. Nem. A hangulata, az egy jó beteg sorozat, a hangulata, az a Westworld. Western. A hangulata western, meg gondolom a képbeállítások. Igen. De hát ez olyan, mint például, hogy azt mondjuk például, van egy nagyon nagy Sam Peckinpah film is, a Vadbanda, és arra is azt mondjuk, hogy western film, miközben már a western korszaknak a végén játszódik. Tehát én ahhoz tudnám egy picit hasonlítani, ahhoz képest mondjuk nem annyira véres, de ebbe is vannak komoly akciójelenetek, úgyhogy nagyon jó kis film. Ezt szerettem volna ajánlani, meg nagyon sokan kérdezik tőlem, hogy milyen animéket nézek, úgyhogy gyorsan mondok egy. Igen, egy Samurai Champloo című sorozatot nézek. Most úgy hangzik, hogy nem az. Champoot meg rakja. Egy keveréket jelent a szó. Ez az Edokori Japánban játszódik, ahogy a neve is mutatja, egy ilyen samurai sztori. De nagyon érdekes, mert az a Shinichiro Watanabe rendezte, aki egyébként nálunk is ismert Animatrixot, vagy a Cowboy Bebopot, meg ilyeneket rendezett, hogy nagyon komoly anime rajzoló, író arc, nagyon kreatív fickóról van szó, és egy klasszik samurai sztori, de úgy, hogy picit egyébként hasonlít az előbb ajánlott Préri uraihoz ebből a szempontból, hogy vannak benne ugrálások az időben. Tehát, hogy van, amikor az Edo-beli Japánban, az 1600-as években... Hát, aki szereti ezt a világot, igen, az van, amikor pedig egy baseball meccsen. Tehát, hogy így nagyon-nagyon érdekes, marha jó karakterek vannak, nagyon jó humora van, elképesztő stílusban van az egész megrajzolva, és hát mondom, mindenképpen ajánlom azoknak, akiket például a középkori Japán is érdekel, szeretik a harcművészeteket, mennyire nem szeretik az animéket. Mert rajz, igen, szeretni kell ezt. Ez mennyire érdekes, hogy valaki rákattam, valaki tökére, én meglátok, hogy egyetek idegránc, de az maga a kultúra, igen. Tehát ez az anime kultúra, ez engem teljesen idegen. Azért ez nem egy, kérem a következőt, vagy... Jó, nyilván, persze, nem egy izé. Nanu, figyeljetek. Egyszerűen tényleg zseniális, úgyhogy hogy érdemes rá. És ennek az erotikusabb verzióját is nézed? Nem. Nem, az nappal. Nem. Az nyugtass meg azért, hogy, mert a rajzban bármi megtörtént, sokkal durvább dolgok videó, és nagyon életű. Na, nyugtass meg azért. Jól van. Fél tíz múlt egy perccel, ha játszanátok hármas ugrást, akkor küldjetek. Jó, jött egy-két film és sorozat ajánló, úgyhogy ezeket mindjárt beolvassuk, hogy adjunk ötleteket másnak is. Viszont most elmegyünk hírezni, aztán itt vagyunk mindjárt. Here we go. És most a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel, Vadon Janival folytatódik a Reggeli Show. Ez a... Három, tíz lesz pontosan 4 perc múlva. Valaki ajánlja még a Black Mirror című sorozatot. Nagyon jó. Nagyon jó sorozat. Óriási társadalom kritika. Nézzétek meg, jó. Én láttam egy-két rész belőle, nagyon klassz. Ez a Teljesen idegenek című olasz filmet. Az év eddig legzseniálisabb és legőszintébb filmje. Erről azért nem beszéltünk, mert erről beszéltünk. Igen, egy vacsoránál mindenki kirakja a mobiltelefonját, és felolvassa és az üzeneteket, és felveszi a hívást úgy kihangosítva, hogy mindenki hallja, és hát elindul az őrület. Ez egy olasz film, tényleg jó. Erről is beszéltünk. Köszönjük szépen. Mit röksz? Ezt valaki Martin írja, hogy János. Ajánlom a Psyopass és a Helsing Ultimate, vagy Ultimate című animét, az Ultimate-et, a Helsing Ultimate-et, ezt láttam, kellően beteg és kidolgozott mindkettő, Balázsnak pedig a Némaság című filmet, Scorsese-től, kellően snob és művészi, hogy tetszen neki. Meg akarom nézni, hát Scorsese nagy műve egyébként Liam Neesonnal, pont a kereszténységről és a japán kultúráról szól, ugye a keresztény hittérítésről, ugye Japánban. Érdekes. Csak arra, hogy rá kell szánnom magam 3 óra tömény keménység és szenvedés, de nagyon szép film lett. Így van, az japának az az időszaka volt, amikor bezárkózott a nyugat elől. A nyugat nagyon szeretett volna kereskedelmi kapcsolatokat is kialakítani, és ezzel párhuzamosan ugye téríteni is, de a japánok nem nagyon szerették volna. És elkezdték üldözni a keresztényeket, illetve hát akik ugye elmentek oda, hogy majd térítenek. És akkor csúnya vége lett a történetnek. És aztán, ahogy ez lenni szokott a japán történelemben, ez is egyfajta belső villogásokhoz vezetett polgárháborúhoz, mert hogy Kyushu szigetén voltak keresztény szamurájok, de voltak egyébként a hagyományhű szamurájok. Ez a te filmed szépen, egyébként. Én megnézem, meg kíváncsi vagyok, hogy te filmed. Az a baj, hogy én úgy vettem ezt, hogy nagyon lassú. Igen, én ezt bírom. Halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt! Jó reggelt, hello, Bea! Sziasztok, fiúk! Honnan hívtál minket, Bea? Budapestről, na belevágunk. Akkor van segítséged? Igen, egy pár kolléga nem segít, de nincs internet. Na, ha végre valahol nincs internet, tehát örülünk neki. Na, halljuk a kérdéseket. Te megtalálnám, akkor mondanám, de nem találom. Így van, köszi, megvan. Így szól az első kérdés, figyelj. Azt mondja, hogy melyik magyar településről kapta a nevét egy 136,6 literes hordó? Makó az a hagyma. Nem makó. Ezt kicsit elkapkodtátok. Van egy ilyen műsorvezető is a tényekben. Marsi hordó. Gönci hordó. Mi a basszus? Na, ugye. Annyira triviális. Igen, basszus. Mutatjuk, hogy figyelj, de nyertél valamit, ennek örülni fogsz, hallgass meg, mutatjuk. Az önnyereménye 2 személyes, 2 éjszakás pihenés az ön által választott Accent szállodában. A 10 éves Accent Hotels jóvoltából. www.accenthotels.com. Na, viszont van 2 éjszaka egy általad választott hotelben. Nagyon szuper, köszönöm szépen. Az ez gyors volt, ott kinek mondtad? Nekünk vagy a párodnak? nem, mint a csajoknak, hogy ez eléggé gyors volt az a játék, így igen. Igen. Ez gyors volt, viszont mehettek szállodázni, jó mulatást. Jó? Aha. Jó, hát puszi. Köszönjük szépen. Csáó, Bea. Na, puszi, hello. Picit lemondó volt a hangja. Lemondó volt, pedig aki azért 2 nap felnesz, az nem rossz. Mutatjuk már is a nap legjobb pillanatait, hogy miről is volt szó. Leadtuk reggel egy Bieber dalt, majd betelefonált Puskás Peti, hogy bennünket hallgat, és itt közítettünk egy felhívást, hogy azon popsztárok, akik bennünket hallgatnak kora reggel, mert nem tudnak aludni. Ha gyorsan betelefonálnak és megelőznek mindenkit, leadjuk az ő dalukat is, és hát elindult a telefon áradat, mi pedig teljesítettük a kéréseket, úgyhogy már is jönnek a nap legjobb pillanatai. Good morning! Yeah. Ez itt a Reggeli Show! Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en! Retro napot! Retro napot! Elvesszük a tárgyalásokat. Elkezdjük a tárgyalásokat Otival. Hívjuk a naphallgatóját, aztán elbúcsúzunk. Ha mondja, hogy Reggeli Show, akkor övé az ajándékcsomag. Igen. Reggeli Show, hello, Jani Balázs, Feri, ciao, hello. Szia, hello. Hello. Írtál nekünk SMS-t? Igen. Igen, nagyon jót írtál, csak nem mondtad, hogy Reggeli Show, sajnos nem tudunk neked ajándékcsomagot adni. Azt írtad nekünk Palcsot, ami mostanában nem zenél, csak szimfóniát ad. Szerettük. Hogy hívna? Attila. Attikám, hát te vagy a naphallgatója, ajándékcsomag nagyon nincs, szépen. De... Nagyon szépen köszönöm. Hát mi köszönjük, hogy ilyen szellemes vagy. Az volt a baj, hogy most olyan helyre mentem, hogy tenger környékén, ahol nem vagy több foghatóak, aztán így most legközelebb. Rádiót hallottam, de legközelebb. Köszi, mennünk el. Köszönöm. Ciao. Szia, hello. Holnapatkor jövünk, szevasztok. Ciao. Hölgyeim és uraim! A műsor, amire az ország ébred. Reggel 6-kor újra a mikrofon elé ülnek az éter nagy ágyúi. Ez volt mára a Reggeli Show a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival a Rádió 1-en.